ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องบรมมนัปประโยชน์จากโจทย์ชั้นฟ้าโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่1มกราคม2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ ชีวิตเป็นของคนทุกคนเจ้าของชีวิตมีสิทธิ์ในตัวเราเองทุกประการศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ตนพึ่งตนของตนเป็นศาสนาที่พึ่งกรรมของตนเป็นศาสนาที่สร้างกรรมของตนเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่มีกรรมเป็นสัจจะมีกรรมเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่สำคัญในกรรมไม่สังวรในกรรมไม่เอาจริงเอาจังในการที่จะพัฒนากรรมของเราทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เจริญขึ้นแท้ๆผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้พลาดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีภูมิธรรมปัญญาอย่างแท้จริงแม้ที่สุดถ้าไม่รู้ว่าศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่ต้องปฏิบัติกรรมนั่นยิ่งชื่อว่าผู้ยังไม่ใช่พุทธเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงจะต้องรู้จากสติปัฏฐาน4จะต้องรู้ว่าเราเองมีความคิดมีความระลึกมีความปรุงแต่งและเราเองมีการพูดมีการกระทําต่างๆการประกอบการงานซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ยิ่งของศาสนาพุทธนะที่พระพุทธเจ้าท่านตราเอาไว้เป็นมรรคองค์8เป็นต้นและโพชฌงค์7ที่จะเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติผู้ใดเข้าใจในโพชฌงค์7เข้าใจในมรรคองค์8ซึ่งเป็นคู่ปฏิบัติที่สำคัญยิ่งของศาสนาพุทธถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติโพชฌงค์7ก็ไม่เกิดถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีมรรคองค์8ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องรู้ความสำคัญในมรรคทั้ง8องค์ต้องมีความรู้และมีการปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนให้ได้ถ้าได้ทุกขณะหรือมากขณะที่สุดนั่นแหละคือผู้ชื่อว่ามีศาสนาพุทธได้พึงสังวรได้พึงปฏิบัติตนอยู่ในสมปทาน4และสติปทาน4ส่วนอิทธิบาทของใครจะมากจะน้อยนั้นก็มีความจริงของแต่ละบุคคลดังนั้นผู้ใดได้สังวรได้ระลึกถึงโพธิปักขีธรรมดังกล่าวนี้อย่างดีและได้พึงสังวรปฏิบัติตนจริงผู้นั้นพึงหวังได้ถึงการบรรลุนิพพานแลสำนึกดีปีใหม่วันนี้ปีใหม่แล้วนะวันเวลาก็เป็นเรื่องของวันเวลาแต่ว่าคนขาดไปหรือว่าทิ้งไปหรือว่าหลุดออกไปจากเวลามันยังไม่ได้หรอกนอกจากผู้นั้นปรินิพพานไปแล้วถ้ายังไม่ปรินิพพานไปแล้ว อย่านึกว่าพึงหลุดไปจากเวลานะแม้คุณตายเน่าหรือว่าตายร่างกายแตกไปแล้วก็ตามอย่านึกว่าคุณหลุดไปจากเวลายังไม่จบสิ้นยังไม่หลุดไปจากเวลาคิดว่าก็คงไม่มีใครไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อนะคิดว่าคงไม่มีนะเพราะงั้นการตายการเกิดของคนนั้นเป็นภาวะการหมุนเวียนชนิดหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อยู่ในบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยท่านตรัสไว้คนเราเนี่ยเมื่อระลึกชาติได้แล้วก็จะย่อตัวไปถึงว่าอ๋อคนเราตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายนับชาติไม่ถ้วนนะเหมือนกับคนเราเนี่ยเข้าบ้านนี้แล้วก็ออกจากบ้านนี้ไปสู่บ้านใหม่คือการตายแล้วก็ได้บ้านหลังใหม่ได้เรื่อยๆไปหมุนเวียนไปออกจากบ้านนี้ไปสู่บ้านนั้นก่อนจะหมดอยู่บ้านนี้เราก็ได้รู้เห็นได้เข้าใจได้อะไรเสร็จแล้วพอจบจากอยู่จากบ้านนี้ก็เปลี่ยนไปหาบ้านใหม่ก็จะวนเวียนต่อไปบ้านใหม่ก็จะไปเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นมีอย่างนั้นจากบ้านนั้นไปสู่บ้านนี้หมุนเวียนไปเรื่อยไม่มีจบสิ้นเมื่อระลึกชาติก็คือระลึกสิ่งที่ยังต่อเนื่องอยู่ในวัฏสงสารของแต่ละบุคคลของตัวเราเองน่ะไม่ใช่ว่าเราจะไประลึกของใครของใครของใครของบ้านคนโน้นบ้านคนนี้อย่ายุ่งนี่พูดเพราะนะถ้าไม่พูดเพราะก็จะรู้ว่าอาตมาจะพูดว่าอะไรบ้านของใครก็บ้านของมันอย่าไปที่ได้ยุ่งบ้านของคนอื่นเขามันไม่จริงหรอกและมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากจะบอกว่าเราเองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้อันอื่นหรือรู้อันที่เราเกี่ยวข้องนั่นน่ะเรารู้เราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินึงเราเกี่ยวข้องกับใครต่อใครเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็มีนิทานมีชาดกบางคนก็มีชาดกที่แหมสัมพันธ์กันสนิททั้งบทบูและบทรักนะบางคนก็มีน้อยหน่อยบางคนก็มีพอประมาณบางคนก็นำพากันไปดีบางคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำแก่เราบางคนก็เป็นตัวร้ายตัวเลวเป็นตัวโจทย์ให้แก่เราอย่างมากจงขอบคุณโจทย์รู้จักตัวการของโจทย์ไหมทุกคนเนี่ยรู้จักตัวการของโจทย์ไหมแน่บางคนรู้ดีพอพูดอาตมาพูดปั๊บเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาเลยอือคนนี้แหละตัวนี้ตัวการของโจทย์เนี่ยโอ้โหให้โจทย์แก่เราเหลือเกินแต่บางคนถือว่าเป็นคู่อาฆาตคู่มุ่งร้ายความจริงแม้เขาจะไม่รู้ตัวเขาจะทำกับเราอย่างนั้นสารพัดสารเพอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดูเหมือนแหมเราไม่เห็นว่าเขาจะมุ่งดีอะไรกับเราเลยมันเขาเหมือนกับมุ่งร้ายกับเราตลอดเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นก็จงอย่าไปนึกรังเกียจรังงอนอะไรเลยเพราะว่าชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยจะมีตัวมุ่งร้ายนี่แหละทำให้เราเกิดพัฒนาและเป็นตัวพิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์เราว่าเราเองเราแข็งแรงเราหลุดพ้นเราวางได้เราอยู่อุเบกขาหรือว่าอยู่อากาสานัญจายตนะได้จริงนะว่างได้จริงวางได้จริงโล่งโปร่งเป็นอากาสานัญจายตนะมีวิญญาณก็เป็นวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์สบายนะปลอดโปร่งโล่งประพัดสอนนะแม่โจทย์นั้นมันจะแสดงบทบาทหนักหนาสาหัสยั่วยุกระแทกกระเทือนกระทุ้งยังไม่พอยังไปชวนเพื่อนฝูงชวนคณะมากลุ่มหมู่มากระแทกเราอีกอะไรก็แล้วแต่โอ้โหประชุมกันโดยพระสังฆาธิการเกือบพันองค์อะไรงี้แล้วก็ลงมติเอาอาตมาให้เข้าคุกให้ได้อะไรงี้เป็นต้นก็ช่างท่านเถอะอาตมาว่าท่านยังรวมน้อยไปเนาะน่าจะรวมอย่างธรรมกายธรรมกายนี่รวมได้เยอะนะแล้วก็มาใหม่เอาไปแสดงศักดาอวดฤทธิ์อวดเดชมีมวลรับมีวัดเป็นหมื่นๆวัดที่จะนำพระจากหมื่นๆวัดมารวมที่วัดของเราได้ท ธรรมกายเขาใช้วิธีนี้ตอนนี้ก็กำลังไปแพร่ที่เมืองจีนธรรมกายเนี่ยนะกำลังขยายอาตมาเห็นโบชัวร์แล้วออกมาเป็นแผ่นเบอร์เริ่มแสดงพลังหมู่ฝูงถ่ายเจดีย์จานบินลานจานบินเห็นพระเหลืองเต็มเป็นจำนวนแสนเลยนะนั่งเขาถ่ายด้วยจอสโคปใหญ่เลยเป็นภาพพิมพ์มาออกมาเป็นภาพสีสีโอ้โหไปโฆษณาทางจีนออกไปต่างๆนะพวกจีนก็เห็นแล้วก็โอ้โหศรัทธาเป็นแต่เพียงว่าโอ้เขารวมพระด้วยรวมวัดได้ถึงตั้งหมื่นวัดนี่พลังเขายอดนะเขานับถือเพราะทางจีนเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมีแต่ละคณะแต่ละคณะแต่ละคณะแล้วก็ใหญ่ทุกคณะแล้วก็นับถือศาสนาเขายอมให้เนี่ยนะจีนเนี่ยถ้าศาสนาเขายอมให้แล้วมีอิสระเสรีภาพมากกว่าประเทศไทยมากเพราะงั้นพระแต่ละวัดเนี่ยเขาก็คงทำของเขาโอ้โหเข้าไปแล้วก็แต่ละองค์แต่ละองค์ใครจะเก่งใครจะใหญ่ในวิธีไหนแสดงไปเลยบางองค์นี่เก่งในวิธีที่ไม่มีการนอนหลับในท่ายืนไม่นอนเลยเป็นเดือนหลายเดือนไม่นอนหลับในท่ายืนแต่แขนเขานี่จะมีเชือกดึงไว้ห้อยไว้นะแต่ไม่พิงยืนขาเดียวรู้สึกตัวเมื่อไหร่ปั๊บขึ้นมาแล้วก็ใช้สมาธิต่อหนึ่งไม่มีนอนต่อทุกวันเป็นเดือนหลายเดือนไม่มีนอนเก่งคนก็นับถือเราเป็นเจ้าสำนักเลยก็ไม่รู้ว่าอยู่ในบทไหนในพระไตรปิฎกอาตมาก็ไม่รู้นะยังไม่เจอเหมือนกันในพระไตรปิฎกเถรวาทในมหาจารย์อาตมาก็ไม่เคยอ่านไม่รู้จะมีหรือเปล่าอาตมาเชื่อมั่นว่าไม่มีหรอกนะก็เข้าใจกันไปหลากหลายมันก็แตกแขนงไปมันก็เป็นความอุตสาหะวิริยะเป็นความเก่งชนิดที่เก่งในศาสนาพุทธนั้นความเก่งนี่ไม่ได้นิยมเท่าไหร่หรอกนิยมความอดทนเหมือนกันอันนี้ก็แสดงถึงความอดทนแกร่งมันเป็นความอดทนเป็นความเพียรที่ทำอะไรได้พิเศษถ้าได้อะไรพิเศษไปเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ลึกลับอะไรมากไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยจะส่งเสริมและก็ไม่ค่อยให้นิยมนะไม่ให้นิยมด้วยเพราะฉะนั้นในเชิงอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีอิทธิปาฏิหาริย์ก็ขยายความนิดนึงบางคนอาจจะยังเข้าใจไม่พอหรือว่าเข้าใจยังไม่ได้ก็ขออธิบายขยายความนิดนึงอิทธิปาฏิหาริย์หมายความว่าความเก่งมีความสามารถพิเศษในตนที่สามารถทำอะไรได้เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้ไปในเชิงออกมาทางรูปธรรมเช่นว่าเหาะได้เดินบนน้ำได้ดำลงไปในดินได้ทะลุภูเขากำแพงได้เอื้อมมือไปลูบคลำพระอาทิตย์ลูบคลำพระจันทร์ได้นี่มันต้นโอ้โหแล้วมันจะขนาดไหนละมนุษย์นะนะโดยรูปธรรมจริงก็ทำได้แต่ในรูปธรรมถึงขั้นเอื้อมมือไปลูบพระอาทิตย์พระจันทร์ได้นี่นะอาตมาว่าถ้าคนพาซื่ออาจจะไปภาคเพียรเพื่อที่จะทำจริงๆก็เชิญแต่ยังไม่เคยปรากฏว่ามีคนไหนเลยในโลกนะแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็ยังไม่เคยสำแดงนะท่านได้เอื้อมมือเป็นรูปพระอาทิตย์หนึ่งครั้งเหมือนกันนะเป็นที่ปรากฏบันทึกไว้ในตำนานยังไม่เคยแต่จะเป็นลักษณะเอื้อมมือเป็นรูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้โดยฝ่ามือก็ตามหรือจะเป็นเดินน้ำดำดินเหาะได้บินได้เหมือนนกดำลงไปในน้ำได้เหมือนปลาดำดินได้เหมือนอะไรก็ไม่รู้ทำไมได้ว่าอะไรนะทะลุภูเขากำแพงได้เหมือนกันไปเหมือนเดินไปในที่ว่างใช้สำนวนว่างั้นทะลุภูเขากำแพงได้เหมือนเดินไปในที่ว่างอะไรพวกนี้หรือเป็นลักษณะไม่ถึงกับขนาดนี้ก็ตามเก่งในทางเหมือนพวกนักเล่นกลมายากลเนี่ยเรื่องแมกจิกทั้งหลายเนี่ยนะอย่างนั้นเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์มันเป็นได้เหมือนกันพวกอย่างลุยไฟไม่แทงไม่เข้าเดินบนคมหนามเดินบนคมดาบก็ไม่มีเลือดไม่มีอะไรออกอยู่ยงคงกระพันอะไรต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งนั้นนะ เรื่องง่ายๆตื่นๆพวกนี้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเขาทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำกันสมัยนี้ยุคนี้ก็ยังพอมีเดินบนคมดาบแล้วฟันไม่เข่าหรือว่าลุยไฟไฟก็ใหม่ๆเท้าไม่พองอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันเป็นเรื่องจิตพลังจิตคนที่เล่นสะกดจิตทำได้เยอะแยะไปนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรมากมายเดี๋ยวนี้ก็ยังมีให้เห็นแต่เหาะเดินน้ำดำดินลุยไฟไม่ใช่ลุยไฟเก่งกว่านั้นลึกกว่านั้นทะลุภูเขากำแพงอะไรพวกนี้มันยากมากกว่านั้นก็ยังไม่เห็นละเพราะว่าพลังจิตหรือว่าเรื่องของสมาธิเรื่องของความเพียรจริงๆนี่ไม่มีนะอย่างพวกกังฟูเนี่ยหรือว่าพวกจิตพวกจีนที่เขาฝึกสำนักเสี่ยวใครดูเคยดูวิดีโอเสี่ยวสำนักเซาหลินเขาบ้างอ่ะนะเด็กที่นี่เขามาฉายดูกันที่อื่นบ้างก็มีนะเขาถ่ายมาให้เห็นเลยเพราะว่าพระในสำนักเซาหลินนี่ฝึกกันจนกระทั่งโอ้โหเก่งมีความเร็วมีหกเมนตีลังกามีพลังแข็งพิเศษเงินหืมเอาขวดมานี่เอามือพอสมาธิตึงไม่มีบาดเบิดไม่มีอะไรขวดแตกกระจายหรือว่าอะไรใหญ่ๆหนักๆอะไรต่างๆนานาคือทำได้อย่างเป็นพลังที่เราเห็นได้เลยว่าเป็นพลังพิเศษคนธรรมดาอย่าไปลอกเรียนอย่าไปเล่นเล่นเล่นเล่นตายถ้าทำอย่างนั้นนะตายแน่ๆตายจริงๆนะแต่พลังจิตนั้นก็ทำได้ในคนยุคนี้ก็ยังมีเนี่ยยังมีถ่ายมาในกับคนยุคนี้ไม่ใช่คนยุคเมื่อ 2,000 ปีหรือ 1,000 ปีอะไรไม่ก็ไม่ใช่คนยุคนี้ก็ยังมีเซาหลินนี่เขาก็ยังเหลือคือแม้แต่พระจีนที่ว่าเนี่ยไม่นอนเลยยืนขาเดียวจะหลับพักยืนขาเดียวเพราะพักโดยสมาธิหรือว่าถือว่านอนยืนอย่างนั้นแล้วก็มีชีวิตปกติธรรมดากลางวันของคนเวลานอนท่านก็ทำนั่นนอนซึ่งไม่เอาล้างแตะพื้นไม่เอ็นลาบเล่นยืนขาเดียวเก่งก่อยแล้วก็มือห้อยไว้ที่เชือกมีที่ห้อยมันยังท่านก็หลับรู้สึกตัวเมื่อไหร่ท่านก็พยายามถ้ามันจะล้มหรือมันจะอะไรก็จะต้องรู้สึกให้อยู่ในท่านั้นได้ก็เป็นการทรมานพวกเราแต่แค่นอนเตียงเล็กยังตกเลยนอนเตียงเล็กคุมสติแค่นั้นก็ยังตกเลยนะหลายคนก็ทำได้มากคนทำได้เพราะเราก็ทำได้นะหรือว่าทำให้มันมีสติอยู่ในท่าเดียวท่านั้นท่านี้อะไรก็ว่าไปนะก็พอสมควรนะก็ใช้สติพอสมควรนั่นอิทธิปาฏิหาริย์ส่วนอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นเป็นการยังรู้ในนามธรรมเป็นการมีความสามารถทางด้านนามธรรมนะใช้จิตไปพลังงานทางจิตไปเงินเป็นเทเลพาธีเป็นคลีเวียนส์อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นโทรจิตบ้างเป็นการใช้จิตให้มันเป็นพิเศษไปอย่างงนอย่างนี้มั่งล่วงรู้จิตคนอย่างงั้นอย่างนี้ทำนายทายทักอะไรต่ออะไรได้อะไรพวกนี้เป็นต้นนี่เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็มีพลังจิตที่เป็นสิ่งเหล่านี้ได้จริงเหมือนกันได้จริงเหมือนกันแต่ในศาสนาพุทธนั้นแม้จะได้จริงโดยไปการฝึกฝนมาจากไหนแล้วแต่มาบวชแล้วเสร็จแล้วห้ามปฏิบัติแม้มีเองจริงไม่ได้ไปโกหกใครให้เก่งเท่าใดก็ตามห้ามแสดงห้ามกระทำผู้ใดแสดงผู้ใดกระทำอาบัตินะมีเจตนาแสดงมีเจตนากระทำสิ่งนั้นอาบัติแต่ถ้ามันจะมีเองเช่นอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยมันคือพลังจิตเรามีเราสามารถที่จะรู้อย่างรู้มีอันนั้นภาวะนี่ก็มันเป็นไปตามอัตโนมัติเป็นเองอย่างนี้ก็ไม่ได้อาบัติอะไรนะแต่ทางด้านอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมันต้องเจตนาแสดงนะถ้าไม่แสดงออกมันเป็นทางกายกรรมเพราะถ้าคืนไปทำไม่ได้พระก็จะต้องไม่ค่อยจะปรากฏหรือไม่ค่อยจะต้องเกิดรูปเกิดเรื่องอะไรมากมายนักทางด้านอิทธิปาฏิหาริย์แต่ถ้าอาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วมันมีอย่างนี้เป็นต้นในตัวเราคนไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีบ้างแล้วมันจะเกิดเป็นเองโดยอัตโนมัติโดยคุณภาพของมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีเจตนาเอาไปทำเจตนาจะทำเรามีเราสามารถที่จะล่วงรู้แล้วก็ให้พลังจิตของเราไปทำอย่างนั้นทั้งนี้กับคนนั้นคนนี้ไม่ได้แต่ถ้ามันจะไปเหมือนมัน เออมันรับรู้มันอย่างรู้มันรู้อ่ะจิตมันเป็นความสามารถพิเศษที่มันได้โดยไม่เจตนาอันนั้นไม่ได้เป็นความผิดไม่ได้เป็นอาบัติก็ถือว่ามันเป็นก็เป็นไปมันได้รับรู้มันก็เป็นไปมันก็ได้ประโยชน์จริงๆมันได้ประโยชน์บ้างเหมือนกันอย่างอาตมาก็รู้คนนี้อย่างนี้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอันนี้บ้างโดยไม่ได้เจตนาแต่มันก็มีพลังงานของมันมีเรื่องของมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เสียหายอะไรมันก็เป็นประโยชน์ด้วยซ้ำถ้าบางทีมันก็เป็นประโยชน์ถ้าเราเองเราพยายามอีกเหมือนกันพยายามที่จะมาให้สิ่งนี้เกิดพยายามที่จะไม่ให้พลังงานนี้ก็จะไม่ค่อยจะทำงานเหมือนกับเราปิดพลังปิด power ปิดพลังงานของทางอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆหยุดแล้วก็ค่อยๆไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเป็นประโยชน์หรือไม่ค่อยทำแต่ถ้าใครยังมันชอบมันอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะคอยเปิด power ไว้เรื่อยอ่ะมันก็จะเกิดปฏิบัติอย่างนั้นถือว่าเจตนาในตัวเหมือนกันเป็นเจตนาในตัวเหมือนกันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้จริงแล้วและรู้โทษมันจริงแล้วจะดีถ้าเผื่อว่าเรามันมีมันก็เหมือนกับเราเปิด power เปิดไฟเอาไว้มันก็กินไฟมันก็กินไฟถ้ามันเปิด power ไว้เฉยๆมันไม่ทำปฏิกิริยามันก็กินไฟน้อยแต่ถ้าเผื่อว่ามันเกิดมันไม่เจตนาหรอกแต่มันก็เกิดมีปฏิกิริยามีการกระทบสัมผัสมีการเกี่ยวข้องมันก็เกิดสปามันก็เกิดไฟคาร์บอนหรือไฟมันก็ต้องทำงานมากมันก็กินแรงเรามันก็กินอะไรของเราของเราลงไปด้วยอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาบอกได้เลยว่าอาตมาปิด power ปิดตัดสายปิดด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรมากแรงจนกระทั่งมันสามารถที่จะเกินเราปิดแล้วมันก็ยังเหมือนกับไฟฟ้าแรงสูงนี่เราไม่ต้องไปต่อขั้วหรอกสายพลังนี้ขนาดนี้เอานีออนไปวางใกล้ๆแค่นั้นมันก็ติดแล้วนีออนไม่ต้องต่อสายเลยเพราะมันรับได้เร็วไอ้นีออนเนี่ยพลังไอ้กระแสแรงสูง 50,000 โวลต์นี่เอานี่ไปใกล้ๆไม่ต้องไปต่อสายเลยมันติดแล้วอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันแม้เราปิดมันก็ยังเกิดบ้างอันนี้ก็ไม่ได้แต่มันเกิดมันก็ต้องกินไฟเหมือนกันแหละแต่มันก็น้อยกว่าลงไปอย่างนี้เป็นต้นก็สุดวิสัยก็จบแล้วไปมันสุดวิสัยก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมนี่อาตมาขยายความเป็นรูปธรรมหรือเป็นภาษาให้พวกเราฟังที่นี้ก็จะมาเข้าเรื่องว่ากรรมของคนหรือว่าสิ่งที่มันพิเศษของคนเนี่ยที่บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งพิเศษที่ช่วยบุคคลเนี่ยมีไหมมีจริงนะมีจริงมีสิ่งพิเศษสิ่งวิเศษเอาละเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แล้วไปเรื่องอาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วไปเรื่องบุญบารมีบุญช่วยบันดลบันดาลช่วยกุศลช่วยอย่างนั้นอย่างนี้แก่บุคคลเนี่ยซึ่งพวกเราทุกคนคนแทบทุกคนนั่นแหละปรารถนาเหลือเกินไม่มีอะไรก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งนั้นพลังอันนั้นบันดลบันดาลอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาก็ขอบันดลบันดาลให้เราเป็นสุขบันดลบันดาลให้เรารวยบันดลบันดาลให้เราได้แฟนสวยบันดลบันดาลให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำกิจนั้นกิจนี้ได้เก่งได้สำเร็จได้อะไรก็แล้วแต่เด็กนักเรียนก็บันดลบันดาลให้สอบได้ปะแล้วกันไม่ดูหนังสือเราจะให้ท่านมาบันดลบันดาลให้สอบได้มันจะไปเข้าท่าอะไรก็ไม่รู้ละมันคือมันความตะกละหรือมันความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติของกิเลสผู้ที่มีกิเลสก็ย่อมเป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นคนไหนมีกิเลสก็ต้องเป็นเกิดมาก็มีกิเลสทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นทุกคนน้อยหรือมากก็แล้วแต่เคยทุกคนอาตมาขอพูดไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเสียเวลาในศาสนาพุทธนี้อเทวนิยมใครที่ยังต้องการสิ่งที่มาบดลบันดาลให้แก่ตนเองอยู่เนี่ยยังมีลักษณะของเทวนิยมต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นบันดลบันดาลแม้ที่สุดเป็นพลังบารมีของตนเองเรียกว่าทรัพย์ของตนหรือวิบากของตนเองซึ่งมีวิบากมากอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีอลังการกุศลของท่านเยอะท่านมีบุญมีกุศลวิบากมากมายจะบันดลบันดาลให้แก่ท่านอะไรต่ออะไรต่างๆนานาช่วยเหลือเฟื่องฟายพลังฤทธิ์พลังแรงทางกุศลไปในทางที่ท่านเจตนาว่าจะสร้างอันนี้จะทำอันนี้จะมีอันนี้หรือแม้ท่านไม่เจตนาแต่อันนี้ต้องมา เหมือนคุ้มทรัพย์สี่ทิศเนี่ยจะต้องมาอันนี้จะต้องเป็นต้องมาต้องมาท่านไม่ต้องอยากได้เลยที่จริงต้องปฏิเสธโดยซ้ำไปต้องหยุดก่อนอันนี้ต้องหยุดอย่าเพิ่งมาอย่างเมื่อมาท่านก็มีอย่างนี้เป็นต้นอย่างอาตมาก็แค่อาตมามีมาก็มีมาอนุนันนี้มาก็มาตามเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ได้ไปเรียกร้องเราก็ไม่ได้ไปอยากได้ยิ่งไม่อยากได้ยิ่งจะไม่ต้องการที่จะใช้แม้แต่ของตนเองนั่นเป็นพลังที่เราสะสมฟังดีนะยิ่งไม่อยากได้ไม่อยากใช้นั่นแหละยิ่งเป็นพลังบารมีแห่งของแห่งหรือของตนเองฟังเข้าใจไหมยิ่งไม่อยากได้ยิ่งไม่เอาเอาไว้ก่อนไม่เอาเหมือนคุณมีทรัพย์อยู่ในธนาคารยิ่งไม่คิดถึงมันนะไม่ไปถอนเลยไม่อยากถอนเลยมันก็ยิ่งเป็นของเราไม่ได้คิดอยากถอนเลยนะหนึ่งคุณไม่ไปถอนนี่ไม่มีกรรมกิริยาเอาออกมาจริงมันก็ต้องเป็นของเราอยู่แน่ๆสองแม้แต่อยากจะไปถอนก็ไม่อยากแล้วมันเป็นของเรายิ่งขึ้นไหมมันเป็นของเราอยู่มันจะอยู่อ่ะมันจะอยู่ยิ่งขึ้นไหมฮะอยู่ยิ่งขึ้นมันก็ต้องเป็นของเราใช่ไหมก็มันทรัพย์ของเราอ่ะแม้แต่เราพลังจิตหรือกิริยาของจิตที่ว่าแม่อยากจะเบิกออกมาสักแสนมันไม่มีเลยมันก็ยิ่งนิ่งเป็นของเราแน่แน่นิ่งนิ่งตายตายอยู่เป็นของเราแน่กว่าใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเรามีของเราอยู่ในธนาคารนั่นแหละแล้วแวบนึงก็ว่าเอาออกมาสักแสนเถอะเอาออกมาสักสองแสนเถอะมีกิริยาจิตอยากจะเอาออกมาแสนสองแสนมันก็คือเกิดกรรมเกิดกิริยาเบิกทางจิตแล้วมันเบิกทางจิตมาสักแสนสองแสนแต่ว่าวัตถุมันยังไม่ออกมามันยังไปทำกรรมกิริยาทางกายเพราะฉะนั้นในความละเอียดอันนี้คงฟังเข้าใจนะว่ามันก็เป็นของเราแน่ๆยิ่งกว่าถ้ามาเราไม่มีกิริยาจิตเลยใช่ไหมยิ่งอยากแรงกว่ากันกับเบากว่ากันมันก็ยิ่งเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราตามกำลังที่กรรมกิริยาของจิตมีพลังนั้นเกิดจริงฟังเข้าใจไหมเนี่ยมีมันละเอียดละอออย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจกรรมโดยเฉพาะกรรมทางจิตนี่แหละสำคัญในศาสนาพุทธทีนี้พลังที่จะเป็นบารมีที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะอุดหนุนเจือจุนคนเนี่ยมีจริงในพระสาวกพระเจ้าเนี่ยมีพระอะไรลับซับลาบมากพระศิวลีมีพระศิวลีโอ้ท่านมีกุศลทางกุศลทางวัดทางพวกนี้ทางลาบท่านมีกุศลเยอะเพราะงั้นท่านจะใครจะไปกับท่านไม่อดอยากไม่มีอะไรพักพร้อมไปแต่ใครจะนั่นก็ติดอาศัยบารมีของท่านของท่านไม่ใช่ของคนอื่นคุณจะว่าสาธุไปกับท่านแล้วอธิษฐานขอให้เราได้รวยมั่งได้มั่งได้มั่งไม่ต้องไปอธิษฐานคุณไม่มีก็คุณก็อธิษฐานให้ตายก็ไม่ได้เพราะคุณไม่มีวิบากของคุณคุณไม่มีบุญบารมีของคุณเพราะคนที่มีล้นจนเห็นว่าพิเศษทะลักทะเลมาเนี่ยอาตมานี่ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่บารมีไม่ค่อยมากแล้วก็ผู้ที่จะมาช่วยมาอุดหนุนอะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นอย่างนี้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงเขามีลักษณะอย่างนี้ซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรหรอกนะอาตมาก็เป็นไปตามควรเป็นไปได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็ทำไปคนไหนจะเกื้อกูลก็เกื้อกูลก็เรื่องของใครถ้าใครกลับทำของใครมันเนื่องกันมีปฏิฆาหกมีทายกในโลกมันต้องมีปฏิฆาหกมีทายกมีผู้รับและผู้ให้เช่นเทวทัตเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รับอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคู่ปฏิฆาหกเป็นคู่ทายกเข้าใจไหมนี่ว่าเทวทัตเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รับเป็นปฏิฆาหกเทวทัตเป็นผู้ให้ก็ให้โจทย์ไงให้โจทย์แก่พระพุทธเจ้าที่จริงแล้วมันพอจะให้ได้แต่อาตมาก็มีอื่นอยู่เหมือนกันแต่อะไรก่อนอะไรหลังแต่อันนี้ก็เห็นสำคัญยังพิจารณาอยู่เลยเนี่ยที่จริงก็ว่าจะไม่พูดก็พูดกันแล้วกันก็ที่จริงที่จะพูดนี่ก็คือว่าใจจริงคิดว่าตัดสินใจว่าจะให้ที่ยังไม่อยากพูดหรอกนะเนี่ยกลัวท่านมันไฮโตจะหมายโลภแล้วก็มาทวงเลยจะพูดไปแล้วขนาดนี้สงสัยไม่หยุดซะแล้วนะ นะพูดไปขนาดนี้แล้วเนี่ยคงนะพอท่านพูดไปแล้วนะนะก็คิดว่าอยากก็คิดว่าจะให้นะแต่มันก็รู้สึกว่าตัวเองยังเหนียวอย่างนี้เป็นต้นแม้ปัจจุบันนี้อาตมาคิดว่าอยากเห็นว่าอย่างนี้ทั้งที่ไม่ใช่เงินของเราหรอกนะเราก็จัดแจงดูตามเหตุปัจจัยที่มันสมควรหรือไม่สมควรก็พิจารณาไปตามรายแต่ละรายโจทย์ไงให้โจทย์แก่พระพุทธเจ้าและมันก็เป็นเรื่องราวจริงๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าว่าไม่มีเทวทัตจะรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าเป็นแชมเปี้ยนเทวทัตร้ายไหมก็ร้ายเท่าใดพระเทวทัตร้ายเท่าใดพระพุทธเจ้าที่ยิ่งเอาชนะได้อย่างทุกคนรู้เลยกรรมกิริยาทั้งจิตวิญญาณของท่านชนะอย่างเท่าไหร่เราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นแชมเปี้ยนเท่านั้นถ้าอาตมามีโจทย์ขนาดพระเทวทัตอาตมาตกอันดับแชมเปี้ยนไปแล้วตกแล้วถ้าอาตมามีโจทย์หรือมีคู่ท้าชิงแชมเปี้ยนในระดับเทวทัตเนี่ยอาตมาป่านนี้ตำแหน่งแชมเปี้ยนตกไปแล้วที่พูดอย่างนี้หมายความว่าตำแหน่งแชมเปี้ยนยังอยู่กับอาตมานะ มีคนถามแทรกมาว่าถ้าไม่อยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นพระอรหันต์จะมีผลอย่างไรไม่ทราบมันก็ย้อนแย้งอยู่เนาะเนี่ยธรรมะพุทธเจ้ามันลึกอย่างเงี้ยแหละไม่อยากได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไม่ทราบเดี๋ยวตอบเดี๋ยวฟังคำตอบในวงเล็บคงจะเป็นปุถุชนใช่ไหมคะเพราะเป็นพระอรหันต์นี่ยากมากตอบหนึ่งคุณทำความเข้าใจให้เข้าใจให้ได้ดีๆเข้าใจว่าอ๋อนี่คือทางเดินนี่คือแผนที่ถ้าเดินอย่างนี้ถึงตรงนี้ถ้าเดินอย่างนี้ถึงตรงนี้ถ้าเดินอย่างนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นโสดาตรงนี้เป็นสกิทาตรงนี้เป็นอนาคาตรงนี้เป็นอรหันต์ต้องทำอย่างนี้มีโพธิปักขิธรรมคือจะต้องมีอย่างนี้สติปัฏฐานสี่ท่านว่ามีอย่างนี้สมปัฏฐานสี่ท่านว่ามีอย่างนี้อิทิบาทสี่ท่านว่ามีอย่างนี้แล้วก็จะเกิดอินทรีย์ห้าเกิดพละห้าโดยปฏิบัติในรากฐานของโพชฌงค์7และมรรค8จะเป็นอย่างนี้คุณรู้ถ้าทำอย่างนี้ไปแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยเวทนาในเวทนาอ๋อเป็นอย่างนี้เวทนาในเวทนาลึกลงไปถึงเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36อ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเวทนา108เป็นอย่างนี้คุณก็เริ่มทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็จะเกิดผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่คุณเคยรู้แล้วว่าอ๋อจะงดไปจะถึงสังกิทาโน่จะถึงอนาคาโน่จะถึงอรหันต์คุณไม่ต้องไปอยากได้อรหันต์คุณไม่ต้องไปอยากได้อนาคาคุณไม่ต้องไปอยากได้สังกิทาคุณไม่ต้องไปอยากได้โสดาคุณเริ่มต้นเมื่อใดคือรู้ตนเองว่าอะไรที่เราเองจะลดก่อนเลิกก่อนและตั้งศีลตั้งหลักเกณฑ์มาแล้วก็ปฏิบัติประพฤติท่านบอกให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สังกัปปะรู้วาจารู้กัมมันตะรู้อาชีวะต่างๆนานาพวกนั้นแล้วก็อ่านจิตไปอ๋อเวทนาในเวทนานี่มันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันมีตัวเหตุอย่างนี้นะวิจัยไปได้มีปริญญา3มียาตะปริญญามีปหานะปริญญานะมีติรณะปริญญามีปหานะปริญญาปฏิบัติไป3ปริญญานี้ก็คือสมปทาน4สามปริญญานี่ก็คือตัวปฏิกิริยาตัวจักรกลของสมปทาน4นั่นเองก็ทำไปด้วยอิทธิบาทด้วยความเพียรด้วยความภาคทำอ๋อมีผลได้เดินไปได้9 2 9 3 9 4 9คุณก็รู้ว่าเดินกันไปเรื่อยๆโอ้นี่ถูกทางสัมมาอริยมรรคไปเรื่อยๆโอ้ตอนนี้ได้ครึ่งทางตอนนี้ได้น้อยนึงตอนนี้ได้ครึ่งทางตอนนี้ได้ควรทางโอ้ตอนนี้มีเกินแล้วจากเอาวินิปาตธรรมเลื่อนกันไปเป็นนิยตะแล้วโอ้นิยตะตอนนี้หมายถึงผลเต็มแล้วสักโสดาบันจะขึ้นไปถึงสกิทาคามีแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นตอนนี้ก็เลื่อนสกิทาคามีอ่อนๆ นะไอเรื่องอบายยมุกไอเรื่องลาบก็ดีราคะก็ดีมันก็ชักจะเบาๆบางๆมันชักจะไม่ขี้โลภเหมือนก่อนมันไม่ชักจะทำกันเงียนกับหื้อรือที่จะต้องโลภมาให้ตนเอง ทำให้ตนเองเบาในการที่จะบำเรอตนลดลงเรื่อยๆขนาดนั่นขนาดนี้ กามหรือความใคร่อยากน้อยลงน้อยลงจากโสดารู้ชัดเจนในเรื่องกามราคะรู้ชัดเจนในเรื่องปฏิฆะโสดามันจะรู้ชัดเจนในเรื่องกามราคะและปฏิฆะดีหลักใหญ่ๆก็กามราคะกับปฏิฆะนี่แหละหรือถีนมิทธะก็คือความจมอยู่กับตนกับอุทธัจจกุกกุจจก็คือความไปฟุ้งหาผู้อื่นมากก็ขอยกตัวอย่างนะให้มากหน่อยเป็นตัวบุคคลหน่อยก็คืออย่างหนึ่งฟ้าเนี่ยฟุ้งไปหาอันอื่นมากเกินไปหางานไปหาบอกโอ้โหวงกว้างจะต้องทำวันนี้อันนี้จะยิ่งใหญ่อันนี้จะมาช่วยพ่อท่านจะอย่างนี้ทำแล้วไม่หยุดหยุดไม่อยู่ก็เลยเกิดปฏิกิริยาปะทะฟังมันทุกข์น่ะมันอยากหยุดน่ะแต่มันหยุดไม่เป็นหยุดไม่ได้ก็เลยเกิดปะทะกันแรงอันนึงจะหยุดคือเบรกอย่างแรงเบรกแรงปฏิกิริยาตัวที่ปะทะกดให้แน่นไอ้วิ่งก็วิ่งเร็วแรงไม่เบรกไม่นั่นแหละลักษณะเดียวกัน เบรกก็จะเหยียบคันเร่งก็จ ะเหยียบนะมันได้เหยียบคันเร่งก็จะเหยียบเบรกก็จะเหยียบนั่นน่ะมันเบรกก็มันก็เลยไม่นี่คือปฏิกิริยาของอุทธัจจะนะที่ยกตัวอย่างให้ฟังคืออุทธัจจะส่วนทีนมิทธะนั้นไม่ต้องยกตัวอย่างเราเยอะทีนมิทานะก็จมอยู่กับฉันนี่แหละฉันไม่ก็แม้แต่การบำเรอตนอยู่แต่กับพบความสุขสงบหรือสุขปรุงแต่งแค่เอาแค่นี้เราวะเราแค่เราก็ไม่ได้จัดจ้านนี่ขอกินอร่อยนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดต้องไปกินเหลาไปกินอะไรแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นแหละแต่ขอก็ปรุงกินเองนิดๆหน่อยๆอยู่คงเนี้ยนี่แหละมันก็อยู่ทีนมิทะอยู่ในตัวเองแวดวงแวดวงแคบๆจมอยู่กับภพอยู่กับตัวตนบำรุงบำเรอหรือเป็นภพเป็นชาติของตนเองนั่นคือลักษณะทีนมิทะซึมคุมอยู่ในความอยู่ในหนึ่งมันลักษณะชัดเจนกว่าหนึ่งไม่กระจายออกเข้าจมลึกจมกับฟุ้งลอยสองอย่างอย่างหนึ่งฟุ้งลอยนั่นคือลักษณะอุทธัจจะหรือวิกิตังจิตตังส่วนอันนี้ทีนมิทะหรือสังกิตตังจิตตังนะมีสองลักษณะใหญ่ๆคู่เทียบมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะถ้าเราเข้าใจถึงความหมายอันนี้เราก็ต้องดูว่าธรรมะมันเป็นอย่างนี้อาการจิตวิญญาณอาการลักษณะดูดึงกับลักษณะฟุ้งออกมันต่างกันอย่างนี้เราก็ปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยเพราะงั้นในกามราคะกับปฏิฆะก็เป็นตัวก้อนใหญ่เป็นตัวความใคร่อยากเป็นตัวภาษาเป็นตัวชี้บอกถึงลักษณะธรรมที่ชัดเจนสองขั้วกามราคะกับปฏิฆะคือโลภกับโกรธหรือราคะหรือโลภกับโทสะหรือพยาบาทะโกฏะพยาบาทะนั่นแหละสองขั้วแล้วเราก็ปรับไปเรียนรู้แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆพัฒนาไปถ้าผู้ใดได้เรียนรู้แล้วก็ปรับลดลงไปได้เหตุปัจจัยมันมีจากเหตุอะไรล่ะบางคนก็ชอบกินบางคนก็ชอบเที่ยวบางคนก็ชอบสะสมบางคนก็ชอบสัมผัสเสียดสีอะไรก็ตามใจนะแล้วก็เรียนรู้อะไรที่เป็นตัวการของเราเราก็จัดแจงไปเรื่อยๆเพราะได้คุณภาพไปเป็นโสดาสกิทาอนาคาตามระยะการเดินตามระยะการปฏิบัติจริงคุณได้โดยไม่ต้องอยากเพราะคุณรู้แผนที่เพราะคุณรู้โครงสร้างเพราะคุณรู้อะไรต่ออะไรดีเป็นสัมมาทิฏฐิไปตลอดฟังธรรมะนี่เพิ่มแผนที่ไปเรื่อยๆเพิ่มรายละเอียดของแผนที่ไปเรื่อยๆเลยโอ้โหงอกแงกโซนแซงประเดี๋ยววกกลับประเดี๋ยวทบตรงนั้นขึ้นลงล่างลงบนข้างในข้างนอกอาตมาอธิบายไปเนี่ยก็คือทำแผนที่ที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยคุณก็รู้ฟังธรรมได้ความรู้ไปเรื่อยๆก็หมายความฟังธรรมมีอานิสงส์ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทำแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ได้ความชัดเจนพวกนี้มันยิ่งมากมันก็ยิ่งซับซ้อนมากคุณก็ยิ่งถ้าไม่ดีก็สับสนมากแต่ถ้าคุณยิ่งฟังคุณยิ่งซับซ้อนคุณยิ่งกระจ่างไปด้วยคุณก็ไม่สับสนแผนที่ของคุณก็ไปถูกมันจะเสาะซ้อนกันยังไงวกเวียนยังไงเสาะสารกันยังไงแซงกันยังไงซ้อนกันยังไงคุณก็ไปถูกเพราะความไม่วิจิกิจฉาเพราะความไม่สงสัยเพราะความกระจ่างเพราะความรู้ชัดไปเรื่อยๆพระชนะในสงฆ์ในการฟังธรรมด้วยในการอะไรด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เราเองทำแผนที่ที่ดีหรือรู้แผนที่บางทีก็ไปติดขัด หลงทางอยู่ในเขาวงกตตรงนั้นแล้วจะทำยังไงพอมาฟังอ๋อตรงนี้เองออกตรงนี้ไปตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณรู้แล้วคุณก็ทำเมื่อรู้แล้วทำคุณไม่จำเป็นที่จะรู้ที่ปลายที่จบว่าจะต้องอยากได้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องเหตุปัจจัยได้ครบคุณเป็นโดยที่คุณไม่ต้องอยากนี่คือคำตอบสุดท้ายนะแล้วก็พยายามภาคเพียรใช่ไม่ต้องอยากได้อรหันต์หรอกอยากดับกิเลสอย่างหินอ่อนเขาว่าก็พอแล้วแล้วก็ทำการดับกิเลสที่จริงที่มีอารัตมาถึงตรงนี้อาตมาก็จะถามว่าแล้วรู้ไหมว่ากิเลสของเรามีอยู่รู้ไหมเอามันตรงนั้นน่ะไม่ต้องไปอยากเป็นพระอรหันต์นั่นแหละกิเลสที่มันมีอยู่นั่นเอามันก่อนเอาให้มันตายก่อนเถอะแล้วมันก็ยังเหลือตัวไหนอีกเอามันอีกเหลือตัวนั้นอีกเอามันอีกเหลือตัวนั้นอีกมันไม่ได้ทีละตัวนะอาตมาว่าถ้ามันเป็นอยู่กับเราขณะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเอามันก่อนตัวไหนที่เป็นตัวการนั่นแหละตัวสักกายะที่ว่าตัวนี้เราตั้งใจเอาตัวนี้ก่อนเมื่อเรามุ่งเลิกไปเองกับตัวไหนตัวนั้นก็ทำกันจริงๆแล้วก็เห็นมรรคเห็นผลจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับนะอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ถามมาสอดคล้องกับในขณะนี้เพราะว่าอาตมาอธิบายถึงลักษณะที่พอพูดไปไม่อยากอ้าวไม่อยากแล้วมันจะไงล่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอยากนั่นน่ะมันเป็นเจตนาอันหนึ่งที่มุ่งหมายแต่เจตนาที่มุ่งหมายนั้นก็เราก็ตั้งเข็มทิศไว้แล้วก็ตั้งเหมือนกับพวงมาลัยกับตันนะล็อกพวงมาลัยให้ดีเถอะเพราะเวลาวิ่งไปเนี่ยนะกระแสต้านมันจะทำให้พวงมาลัยหรือทำให้หางเสือมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาเบี้ยวมาเบี้ยวไปอันนี้มันก็ดูดเข้าไปตรงโน้นอันนี้ก็มันเก็บดักมันนึกอันนี้กระแทกให้มันไปตรงนี้ล็อกให้มันดีก็แล้วกันเรียนแผนที่ให้รู้ด้วยว่านิพพานอยู่ตรงนี้นะอย่าตรงนี้ก็ตามคุณตั้งองศาให้ดีๆเถอะตรงนี้ก็ตามตรงนี้ก็ตามตั้งองศาให้ดีเถอะแล้วล็อกให้ดีๆเถอะคุณจะรู้ว่าทั้งแรงดูดแรงกระแทกเนี่ยมันพาให้เบี้ยวจังเลยนี่เทศธรรมะนะไม่ได้พูดเล่นนะนี่ไม่ได้พูดภาษาตลกอะไรนะใช่ไหมทำให้จริงเถอะทำให้จริงเถอะถ้าเราแม่นแล้วว่าในเป้านี้แหละอรหันต์คือละกิเลสต้องอย่างนี้แล้วเป้านี้แล้วก็ทำแล้วก็อ่านไปเลยเนี่ยกิเลสเป็นยังไงมันละจริงหรือเปล่าอ่ะของตนเองอะละจางคลายจริงหรือเปล่าหมดจริงแล้วก็เอาอีกอันไหนที่มันเหลืออยู่ก็เอาต่อไปมันก็ถึงจุดหมายปลายทางของอรหันต์แน่นอนได้อรหัตผลไปตามลำดับตามลำดับอันทีนี้ก็มาต่อตรงที่ว่า มาต่อตรงที่ว่าไอ้บารมีที่เป็นกุศลโลกีด้วยและบารมีที่เป็นโลกุตระด้วยเนี่ยนะมันเป็นอย่างไรเพราะว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมันได้ทั้งบารมีที่เป็นกุศลโลกีและเป็นกุศลโลกุตระกุศลโลกีคืออะไรกุศลโลกีก็คือกรรมกิริยาที่เสียสละจริงถ้าคุณทำงานคุณจ่ายแรงงานถ้าคุณทำงานคุณมีผลผลิตมาเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นแท่งๆก้อนบางอย่างแรงงานที่จ่ายเนี่ยไม่ออกมาเป็นวัตถุธรรมหรอกมันก็เป็นผลงานไปทันทีเลยจบนะอย่างหินอ่อนเนี่ยแรงงานก็ไปขุดมันไม่มีนี่ไม่มีถั่วไม่มีงาไม่มีแชมพูไม่มีอะไรออกมาเป็นชิ้นๆหรอกแต่ก็จ่ายทำไปแล้วมันก็จบไปแล้วมันไปแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นผลเป็นผลกรรมเป็นผลกรรมมันเป็นสมบัติอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปแล้วเพราะในการทำงานในศาสนาพุทธนี่ต้องทำงานต้องสร้างสรรค์เป็นผลผลิตไม่ใช่ไปอยู่เป็นฤาษีฤาษีไม่ทำงานเขาจะนั่งสงบเอาแต่ไปเป็นนั่งไม่งั้นก็เดินไปเหมือนพระกัสสปะนี่ก็พระ500รูป 1,500 รูปไปเป็นกระบวนแล้วก็ไปนั่งสงบทำไม่ได้มาสร้างมาก่อไม่ได้มาผลิตไม่ได้อะไรอะไรมากนักแต่หลายรายละเอียดของพระสังฆปาท่านมีอะไรดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านช่วยพระสังฆปะไว้เพราะพุทธศาสนานั้นภาษาวกของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรฤาษีคืออะไรเขาก็เลยมีจิตเพ่งโทษพระสังฆปะว่าจะเป็นฤาษีพระพุทธเจ้าเพ่งโทษกันเขาไม่ได้พูดหรอกนะเหมือนกับพวกเราเนี่ยในสังคมหมู่เราเนี่ยมีอะไรแล้วอย่าง สมณะเราเนี่ยก็ดูเอ้ยคนนี้เอียงไปข้างโน้นคนนี้เอียงข้างนี้แต่ไม่กล้าพูดเท่าไหร่หรอกไอ้นั่นก็เหมือนกันแล้วยิ่งพระสังกัปปะท่านมีฤทธิ์มากตรงที่ว่าท่านมีอะไรเด่นได้อย่างทุรงควัต13ไม่มีใครสู้ท่านแข่งเหมือนกับพระจีนที่ทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกของพุทธพระกัสสปะอย่างดีแค่ในสัจฉินั่งใช้สงบหลับโดยนั่งทำไมถึงขนาดยืนเคยแข่งเก่งกอยอย่างนั้นมันมากไปนะท่านก็ทำได้มีฤทธิ์เด่นทุรงควัตของท่านชัดเจนและท่านก็เป็นเจ้าของทุรงควัตพวกนี้ด้วยนะทีนี้พอท่านทำท่านก็มีฤทธิ์ทำให้คนเกรงใจเกรงกลัวในฤทธิ์ความสามารถแต่ก็มองแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่พุทธนี่ทำไมมันเป็นเชิงรือออกอยู่ป่าอยู่ฤาษีอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตก็เพ่งอยู่แล้วก็มีพูดกันบ้างอะไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านทราบทรงทราบท่านก็เลยต้องช้อนช่วยพระกัสสปะไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเพ่งโทษหรือหมดศรัทธาหรือว่าเข้าใจเพี้ยนไปท่านก็จึงได้ตรัสว่าพระกัสสปะเนี่ยเราขอรับรองว่าเทียบเท่ากับเราท่านใช้คำว่าท่านเทียบเท่ากับเรามีคุณธรรมเทียบเท่ากับเราแต่ถามจริงๆนะพระกัสสปะมีคุณธรรมเทียบพระพุทธเจ้าไหมไม่เท่าหรอกแต่ท่านไม่โกหกท่านตรัสอย่างนี้เป็นคำกลางและก็ทำให้ทุกคนคลายใจแล้วก็ไม่เพ่งตัวก็ยอมจำยอมรับว่าคือคำยอมรับว่าพระกัสสปะนี้เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอเทวนิยมนะเป็นของพุทธนะแต่มันมีลักษณะอเทวนิยมอยู่เยอะมันเป็นของตนเองเป็นภพเป็นอัตตาอย่างที่ว่ามันทีเหมือนกับทีนมิทะเหมือนลักษณะทีนังจมออกป่าจมพวกนี้เยอะท่านพระกัสสปะเยอะพระพุทธเจ้าเลยต้องช้อนช่วยให้สมณะที่มีจิตมันไม่ค่อยจะศรัทธาเต็มไม่ยอมรับอะไรนี่ให้คลายใจแล้วก็โดยท่านตรัสอย่างนี้ว่าพระกัสสปะนี้ท่านมีคุณธรรมเทียบเท่าเราเท่านั้นแหละก็ช้อนไว้ได้แต่คุณธรรมที่เทียบเท่าเรานั้นท่านไม่ได้โกหกคืออะไรคือท่านมีอรหัตผลตัววิมุตติที่วางปล่อยดับสนิทในจิตกิเลสหมดสรุปง่ายๆกิเลสท่านดับกิเลสของตัวเองหมดแต่วิสัยหรือวาสนาของท่านนั้นมันก็เป็นของท่านวิสัยและวาสนาของท่านก็เป็นของท่านวิสัยและวาสนาของพระสารีบุตรเหมือนลิงนี่ไม่ค่อยนิ่งมันไม่ทราบสุภาพไม่มันก็เด็กนะมันบุ๊กแป๊บบุ๊กแป๊บเร็วมันอะไรมันไม่ค่อยบอยไม่ค่อยสุขุมกับภาพจะจาอะไรอะไรก็เรียบร้อยยุกลุกนั่งจะไปจะมาจะโน่นนิ่งอะไรไม่ใช่ตาของสารีบุตรมึนอย่างนี้เป็นต้นวาสนาก็คือมันที่มีตนอย่างเพราะสักปากกันว่ามีพระท่านมากขนาดนั้นแต่เท่าเทียมของพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์อาตมาเคยพูดพระอรหันต์คิกโรโทองค์ไหนก็แล้วแต่ก็เท่าพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะมีวิมุตตินั้นเหมือนกันกิเลสของท่านล้างหมดของท่านอันเดียวกันส่วนวาสนาบารมีพฤตินัยพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างที่มันติดมันเป็นวิสัยที่ท่านเองยังปรับไม่ได้มันก็เท่านั้นเองเพราะงั้นคนก็คงจะอยากได้ลักษณะที่มันพอดีพอเหมาะไม่มากไม่น้อยไม่ส่วนไหนใช่ไหมมันถึงจะงามพร้อมมันถึงดีพร้อมอย่างอาตมานี่ก็แหมมันก็ดุกลิกมากก็ถึงกับอาตมาก็เคยพูดแต่จะทำให้สงบก็ทำได้แต่เมื่อถึงวาระเวลามีเหตุปัจจัยอย่างทุกวันนี้งานมันมากแล้วจะมานั่งสงบเชื่องช้าอยู่มันอย่างกับเมื่อสมัยแดนโศกสมัยวัดอโศการามมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้นะมันไม่ได้แต่อาตมาทุกข์ไหมอาตมาก็ไม่ได้ทุกข์ตอนโน้นก็ไม่ได้ทุกข์ตอนนี้ก็ไม่ได้ทุกข์แล้วอาตมาจิตมันจะงานก็มากขึ้นอย่างนี้นะอาตมาควบคุมจิตได้ไหมได้ทำได้นะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็คงจะพอยืนยันได้เพราะทำมันมาถึงป่านนี้แล้วหลายปีแล้วหลายผู้หลายคนแล้วคงจะพอเข้าใจเพราะธรรมะของพระเจ้านี่มีความซับซ้อนมีปฏินิสขะมีการกลับไปกลับมาปฏินิสขะปฏินี่แปลว่ากลับไปทวนไปทวนมามันมีความทวนไปทวนมามีความซับซ้อนนะแล้วมันก็จะแต่มันก็เป็นไปด้วยเหตุปัจจัยที่ถูกร่องถูกรอยถูกสัจจะด้วยปัญญา นะก็ทำได้นะและทำอย่างมีพลังด้วยไม่มีพลังแล้วนึกว่าเราทำได้อวดเก่งอวดดีนะพังมาเยอะแล้วเหมือนกันอันนี้อย่าประมาทขอปรามเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเราก็แม้จะปฏินิสกะจะสลัดคืนนะจะแม้เราลดมันมานานแล้วนี่ลองไปเล่นกับมันที่อะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งประมาทนะอย่าทำเป็นห้ามทำเป็นผีปรามเพราะเรายังไม่หมดมานะไอ้มานะเนี่ยมันถือดีถือตัวมันกลัวจะเสียหน้ามันพาให้บ้าแล้วรำพาให้ตายมาเยอะแล้วนะพอได้ถลำอย่างนี้ไปแล้วจะไม่ต่อยอมแพ้ยอมรับว่าเราผิดเราเสียมันไม่ได้นะอายดันทุรังต่อเลยแล้วก็แหกไปออกนอกทางเลยเละเทะไปเลยพังอันนี้ระวังเพราะเรายังไม่หมดมานะยังไม่หมดการถือดีถือตัวมันสักศีกลัวอายกลัวจะเป็นคนผิดกลัวเขาจะจับได้ว่าเราแพ้แล้วผิดแล้วเราไปไม่รอดแล้วไม่กล้าที่จะให้คนอื่นเขารู้อย่างนั้นเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีเสียอะไรงี้ไอ้ตัวนี้เรามีซ้อนอยู่เยอะเป็นมานะชนิดหนึ่งระวังจงอย่าไปกลัวมันมีมานะก็ลดมานะมาเลยยอมอายก็อายยอมเสียก็เสียรับผิดถ้ามันจริงมันเราจำนนแล้วมันจริงนี่มันผิดมันไม่ดีหรอกเราก็ต้องยอมอายยอมสารภาพบาปยอมปรงอบัติ อะไรงี้เป็นต้นนั้นต้องทำก็ยังไม่ถึงบุญบารมีจะมาสนองเราได้อย่างไรสักทีบุญบารมีของกุศลโลกียะเนี่ยเราให้ทางวัตถุธรรมศาสนาฤาษีคนที่ไม่ทำงานเนี่ยบุญบารมีพวกนี้ไม่ค่อยมีบุญบารมีพวกนี้ไม่ค่อยมีอาตมาก็เคยบำเพ็ญพวกนี้มามากเหมือนกันจึงเป็นโพธิสัตว์จนเพราะไม่ได้สร้างบุญไว้เท่าไหร่จึงเป็นโพธิสัตว์จนทำงานก็ยากสร้างสรรค์ก็ยากทำอะไรก็ฝืดดีไม่ดีก็ช้าไปไม่ออกไปไม่รอดมันทุกข์แล้วก็ลำบากตนลำบากตัวทรมานคนอื่นจะเห็นทรมานแม้ตนเองจนทำจนชินจนเป็นวาสนาไม่ทรมานก็ตามนะเช่นว่าปัสสปะนั่งในสัจจิได้ก็ตามจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติมันสามารถทำได้แต่มันก็ฝืนมันก็ต้องใช้พลังงานสิ่งหนึ่งที่มาประคองมารักษาจนกระทั่งเราทำได้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช้อะไรเลี้ยงมันใช้นะมันใช้เพราะฉะนั้นมันก็ไปเปลืองชนิดหนึ่งเปลืองชนิดหนึ่งนะเพราะสายที่ไม่ค่อยสร้างกุศลเอียงข้างไปข้างฤาษีเนี่ยจนเพราะต่างสร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลทางโลกียะทั้งสายทำงานสายมหายานสายทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่จะรวยบุญรวยกุศลไม่ใช่ถ้าทำแล้วก็ให้รวยนะแต่ถ้าทำแล้วกอบโกยสะสมไว้แม้เป็นตายแล้วก็ไม่ทำพินัยกรรมก็ไม่ถึงเนี่ยหมดทำเท่าไหร่ก็ศูนย์คุณตายจากสิ่งนี้ไม่ได้ทานสิ่งนี้คือสมบัติศูนย์ไม่มีวิบากบารมีคุณทำบุญนะคุณก็จะทำสุจริตด้วยนะต่อให้คุณสุจริตด้วยคุณทำสร้างสรรค์สังคมก็ได้เยอะนะแสนล้านและคุณไม่ได้ทำพินัยกรรมคุณไม่ได้ใครเลยถึงคุณไม่ให้เขาเอาไหมแม่มีลูก10 คนลูกมันก็แย่งกันแน่แสนล้านไม่มีลูกเขาก็ต้องจัดสรรแต่ตามกฎหมายแน่นอนไม่ได้เป็นของคุณแน่นอนคุณไม่ได้หอบไปวัตถุพวกนี้ไม่ได้หอบไปเป็นของคุณแน่และคุณไม่ได้เขียนพินัยกรรมเลยหรือเขียนพินัยกรรมก็เป็นความจำนนที่มันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในนี้เท่านั้นเองแต่คุณต้องให้เขาอยู่ดีคุณไม่เขียนพินัยกรรมเขาก็ต้องเอาหมดอยู่ดีใช่ไหมพระพินัยกรรมอาตมาถึงบอกว่าไม่ใช่ลักษณะทานเป็นลักษณะจำนนแล้วก็ยังดีที่กำหนดเอาไว้เพราะคุณมีสิทธิ์ของอันนี้ก่อนคุณตายคุณก็ตามกฎหมายได้ตามหลักของโลกเพื่อจัดสรรตามที่คุณต้องการจะให้คุณจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ลูกเต่าให้ใครก็ได้ให้มูลนิธิให้คนที่คุณรักคุณชอบให้เมียน้อยคนที่20ก็ตามใจคุณใช่ไหมสิทธิของคุณแต่กฎหมายต้องตามนั้นนะบอกให้เมียน้อยคนที่20เมียน้อยเมียหลวงคนต้นก็จะบอกว่าไม่ได้จะเป็นเมียหลวงฉันต้องเอาไม่ได้พินัยกรรมให้เมียน้อยคนที่20ก็ต้องตามพินัยกรรมให้เมียน้อยคนที่20ใช่มั้ยมันเป็นเรื่องคุณจัดแจง ด้วยความจำนวนว่าคุณจะต้องทิ้งมันแล้วเพราะมันจำนวนต้องทิ้งแล้วคุณก็จัดแจงไว้ไม่ให้มันทะเลาะกันในโลกเท่านั้นเองพินัยกรรมไม่ได้หมายความว่าคุณทำทานเพราะคุณไม่ทานเขาก็เอาอยู่แล้วจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะเพราะถ้าคุณทำแล้วเนี่ยมันเป็นวัตถุก็ตามอย่างคุณทำนี่ไม่ต้องทำพินัยกรรมอย่างหินอ่อนทำเนี่ยมันเป็นบุญไปแล้วมันไม่มีตัวตนมันไม่ต้องไปหยิบแชมพูทำแชมพูคุณก็ต้องเอาแชมพูไปทานทำผักคุณก็ต้องเอาผักนี่ไปทานใช่ไหมมันไม่ต้องเป็นวัตถุแล้วมันสำเร็จในตัวเลยมันได้เป็นในตัวยิ่งกว่าบันทึกคุณจะไปเขียนพินัยกรรมเอาตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนแต่ของคุณมันก็ไม่ได้มันแรงงานแล้วมันก็ทำสร้างอะไรไปแล้วอย่างนี้เป็นตัวแรงงานที่เราให้ไปอย่างนี้มันเป็นกุศลที่ลงบัญชีเร็วกว่าวัตถุโลกียะเอาละขยายความไปไหนสักทีถ้าเราได้ทำแล้วเราก็จะต้องมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ทำไปกลางเลยนี่ปทายกเราก็ทานหรือเราก็ให้สิ่งนั้นเราได้สละออกจะเป็นนามธรรมหรือเป็นวัตถุธรรมเป็นกายธรรมเป็นพฤติกรรมปฏิกิริยากรรมทั้งความคิดแม้แต่เป็นความรู้ให้ความรู้ให้แรงงานทางกายให้วัตถุให้อะไรก็แล้วแต่สิ่งได้ให้จริงมันเป็นสมบัติจริงเพราะฉะนั้นผู้ใดมีมากผู้ใดทำไว้มากแม้ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังนึกว่าเป็นของเราอยู่ทำไปแล้วก็ยังเป็นของเราอยู่คุณก็ยังได้ที่ได้ให้เนี่ยมันยังนึกเป็นของเราอยู่หวงแหนเป็นของเราอยู่แต่อย่าทวงนะบอกแล้วว่าทวงนี่เจ้าทวงนี่เจ้านะบอกเคยบอกว่าทวงครั้งที่หนึ่งเจ้าใช่ไหมทวง2ครั้งขึ้นไปเจ๊งอาตมาก็เคยพูดมาแล้วบอกมาแล้วนะเพราะอย่าไปทวงคือในจิตนี่มันอยากได้อยู่ในสงวนอย่าให้มันออกมาวจีสังขารามันจะออกมาเป็นภาษาแล้วรู้ทันนั่นแหละก็ระงับอย่างนี้เรียกว่ามันไม่ออกมาถึงกรรมหยาบที่เป็นค่าสูงกว่ากรรมละเอียดใช่มั้ยกรรมละเอียดแค่วจีสังขารอยู่ในใจก็ระงับทันแล้วก็หยุดอย่างนี้คุณก็ดีได้แค่นี้ไม่เปลืองไม่เสียมากแต่ออกมาถึงวาจาทวงลบไปเยอะค่าตกไปเยอะอย่างนี้เป็นต้นวจีสังขาราอยู่ในใจสังกัปปะคุณมันยังดำริอยู่ในใจสังกัปปะในวจีสังขารก็คือมันจะออกมาปรุงเป็นภาษาเป็นวจีเป็นกายกรรมกายกรรมก็ยากกว่าวจีอีกใช่ไหมก็คงพอเข้าใจเพราะฉะนั้นมันแค่นี้อย่าเพิ่งระงับทันคุณก็แค่มีแต่สังขารจะเป็นวจีสังขารแล้วแต่มันอยู่ในใจมันเป็นสังกัปปะมันดำริอยู่เท่านั้นแต่ดำรินี่มันยังไม่ได้ออกมาเป็นวาจาดำรินี่ไม่ออกเป็นวาจากรรมก็ไม่มากนักแต่ก็น้อยแต่เราที่ดำริแล้วก็ยังให้มันดำริอยู่นั่นแล้วมันก็แน่นอนมันก็มากอยู่ก็ดำริแล้วก็รู้ตัวเท่าทันแล้วก็หยุดเถอะระงับเถอะเบาเถอะดับเถอะอย่าให้มันต่อมันไม่ดีหรอกอันนี้เป็นวจีที่เป็นอกุศลเป็นความอยากได้เป็นความเอาเป็นความโลภสรุปแล้วก็คือเป็นความโลภมาให้ตนอย่าเลยแม้แต่จะของเราก็ตามทวงคืนก็บอกแล้วถ้าคุณทวงคืนมันก็หมดไปเอามาคืนมันก็หมดไปยิ่งเอามาจริงมันก็หมดไปใช่ไหมซึ่งมันก็ชัดๆเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมันเป็นลักษณะที่จริงถ้าเรารู้รายละเอียดพวกนี้เราทนว่าถ้าเรายิ่งไม่เอานั่นแหละยิ่งเป็นของเรายิ่งไม่เอายิ่งให้ไปยังลืมให้ไปยังสนิทเลยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นของเรายิ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญบารมีของกุศลเป็นโลกียะอย่างนี้มันก็มีจริงเป็นจริงคุณมีมากมันก็มาส่งเสริมคุณมาอุปถัมภ์คุณมาเกื้อกูลคุณมาเป็นของคุณไม่ต้องเรียกไม่ต้องร้องมาถึงวาระเวลามันจะล้นออกมาให้เองเลยถ้าใครมีมากก็ล้นออกมามากอาตมาเนี่ยมันไม่เคยล้นเลยจริงๆอาตมาไม่ได้แกล้งพูดหรอกมันเป็นอย่างนั้นอาตมานี่แม้แต่หมอดูเขาทั่วทายอาตมาเนี่ยอาตมาเนี่ยเกิดปีหมาอาตมาไม่ใช่หมาของไฮโซนะหมาของไฮโซนี่ใส่เพชรผมน้ำหอมมีคนดูแลเลี้ยงให้ข้าวให้อาหารแปลงขนมีคนเลี้ยงนะหมาไฮโซอาตมานี่หมากลางตลาดหมอดูกี่คนกี่คนหมอดูสมัยโบราณทักอาตมาว่าหมาพี่หมาโอ้นี่หมากลางตลาดอาตมานี่มอกอาตมาก็ยังนึกอยู่ในเด็กแต่ก่อนในเด็กๆอาตมาก็แม่พาไปดูมั่งอาตมาดูเองมั่งแต่ก่อนนี่มีตารางนะ มีผืนผ้าเขาหมอดูนี่เขาจะมีผืนผ้าคนไหนปีไหนปีจอคุณสจรู้อะไรมีรูปอะไรนี่แล้วก็นั่งรับเลขไรอะไรมาตกโอ้มากลางตลาดอ้าวอาตมานี่เป็นมากลางตลาดต้องหากินเองแล้วก็ถูกต้องหลบน้ําร้อนหลบปังตออยู่เรื่อยหมากลางตลาดนี่คุณรู้จักไหมรู้จักหมากลางตลาดไหมหากินซอกๆแซกๆนะต้องหลบบังตอหลบส้นเดี๋ยวก็ถีบเอ็งเดี๋ยวก็บังตอสับเดี๋ยวก็น้ำร้อนลาดไล่อะไรเงี้ยต้องหลบอยู่เรื่อยเลยหากินเองไม่หากินเองตายแล้วก็หากินก็จะต้องแหมต้องลำบากลำบนเป็นหมากลางตลาด เนี่ยรู้จักคนเยอะนะหมากลางตลาดแล้วก็คน คนนี้จริงกว้างขวางหมาไฮโซไฮโซนี่ไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกนะไปไหนก็ต้องเจ้านายพาไปไม่ค่อยได้รู้จักอะไรมากวิสัยทัศน์แคบนะหมากลางตลาดที่วิสัยทัศน์กว้างนะก็จริงอีกแหละนะก็ช่วยอาตมาปัญญาอยู่เรื่อยเนาะเพราะงั้นคนที่สรุปนะเอาละเป็นคำบรรยายสุดท้ายตรงนี้หน่อยสรุปตรงนี้ว่ากุศลโลกียะเนี่ยมันคือกรรมแท้ๆเลยนั่นเป็นกรรมที่เป็นบทของการทานการให้การไม่เอาคุณยิ่งทานคุณยิ่งมีบทกรรมกิริยาที่สร้างสรรค์เป็นสิทธิของเราจะเป็นสิทธิในการทำถึงเป็นวัตถุแท่งก้อนถึงกรรมกิริยาออกเรียวออกแรงถึงกรรมกิริยาออกสมองออกความคิดอะไรก็ตามกรรมกิริยาทางจิตทางวาจาทางกายทั้งหมดจนกระทั่งเป็นวัตถุคุณได้สละคุณได้ให้มันเป็นกุศลของเรายิ่งใจไม่อยากได้ยิ่งใจสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งใจไม่ทวงคืนยิ่งใจไม่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามากเท่าใดคุณค่าของกรรมนั้นมันละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนซึ่งเราพูดโดยภาษาก็ยังไม่หมดคุณฟังเข้าใจให้ลึกกว่าที่อาตมาพูดโดยปริยายพอเข้าใจความนี้ไหมภาษานี้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นมันก็สะสมพวกนี้เป็นกุศลโลกีส่วนกุศลโลกุตระนั่นคือคุณจะทำทานเมื่อใดให้เมื่อใดคุณต้องลดกิเลสต้องมีสำนึกมีสติสัพพัญญาสังวรอย่าเอาเป็นเราอย่าไปยึดเป็นเราอย่าไปเอาเขาอย่าไปต้องการตอบแทนอย่าไปต้องการอะไรต่างๆให้กิเลสไม่มีความเป็นของเราหรือไม่โลภไม่อยากได้คืนมาให้สะอาดเท่าไหร่คุณอ่านจิตของตนเองมันมีตรงรู้มันเกิดมันล้างเดือดละคุณได้ล้างกิเลสด้วยให้ด้วยเป็นกุศลสองอันทันทีคุณได้ให้ด้วยและคุณก็ได้ล้างกิเลสในจิตด้วยนี่เป็นเหรียญสองด้านทันทีกุศลโลกียะก็มีด้วยกุศลโลกุตระก็มีด้วยเพราะฉะนั้นคนยิ่งขยันยิ่งภาคเพียรยิ่งสร้างสรรค์โดยไม่ได้คิดเลยแล้วก็ทำงานเนี่ยคนอยู่ในนี้ทำงานฟรีทำงานไม่ได้คิดว่าไงคิดว่าเราทำไม่ได้คิดว่าเราสร้างไม่ได้คิดว่าเราเป็นเจ้าของเจ้าเข้าไม่ได้คิดเป็นคนไอ้นี่คือฉันทำนี่คุณทำเลยไม่คิดให้สละคนนั้นก็ได้ไปเรื่อยๆได้มากๆมากๆมากๆไปเรื่อยๆแล้วก็ทำมันคิดเมื่อไรอ่านตัวเองทำมันคิดเมื่อไรอ่านตัวเองถ้าไม่คิดแล้วก็ไม่รู้อิโนอินเออะไรเลยนะไม่รู้ว่าจิตเรานี่ยึดติดหรือเปล่าเรานึกเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าไม่รู้เรื่องเลยเลยนะมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ถ้ารู้ว่าเนี่ยมันมีแบบๆเหมือนกันนะนี่มันมีโอ้โหมีเยอะนะยิ่งรู้เยอะก็ลดจนทั้งมันเหลืออยู่แบบๆก็อ่านรู้ชัดเจนเมื่อใดคุณก็มีกุศล2อย่างเป็นอุปยัตถประโยชน์2ฝ่ายประโยชน์ท่านเพราะเราได้ให้เขาเนี่ยเราได้ให้วัตถุไปเขาก็ได้ประโยชน์แล้วเป็นปรัตถะเราได้รู้ตัวเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นปรมัตถ์ปฏิบัติธรรมเป็นปรมัตถ์แปลว่าประโยชน์บรมประโยชน์ประโยชน์ยิ่งใหญ่ตรงที่ได้ขัดเกลาจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นคือปรมัตถ์อ่านจิตอ่านเวทนาอ่านจิตในจิตอ่านธรรมในธรรมอ่านกิเลสมันยังเห็นแก่ตัวมันยังเห็นแก่ได้มันยังมีการเกี่ยงงอนไอ้นี่ของข้าทำนะเองอย่าแตะไอ้คนนี้ยิ่งเกลียดหน้าคนนี้มันมาเอาของกูคนนี้ไม่ให้เว้ยไอ้คนนี้ชังไอ้คนนี้มาเอาคนนี้รักเอาได้เหรอพวกนี้ละเอียดละออไปเชิงชั้นเยอะแยะเลยนี่อ่านออกไหมรู้จักตัวเองไหมทำมากี่หมื่นทีเนี่ยล้านเลยเหรอเนี่ยเราจะต้องรู้ต่อปฏิกิริยาการสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องพวกนี้ถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณจะรู้รายละเอียดของกิเลสต่างๆนานาอย่างหยาบกลางละเอียดได้อย่างไรเป็นนั่งสะกดจิตเป็นนั่งอยู่ ไม่รู้ไม่ชี้กูอยู่อยู่กินกินนอนนอนเดินเดินนอนนอนไปไปมาไม่มีปฏิกิริยาไม่มีบทบาทไม่มีลีลาอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยยิ่งสร้างยิ่งของเราเรายิ่งเก่งเรายิ่งคบคุณกับคนนั้นคนนี้ยิ่งทำกับคนนั้นคนนี้เหลี่ยมมุมของแต่ละคนในลีลาเหลือร้ายไม่รู้กี่อย่างมันจะทำให้เราเกิดกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้หรือสอนศีลไม่กินกันแต่ปางไหนกันไม่รู้คู่อาฆาตคู่เวรคู่กรรมไอ้คนนี้มีกรรมต่อกันเกลียดชังกันมาตั้ง500หน่วยคนนี้ 200,000 หน่วยคนนี้ 1,000 หน่วยคนนี้ 10,000 หน่วยต่างๆนานาปฏิกิริยาแรงอ่อนต่างกันเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกันนี้เนี่ยถึงบอกว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าป่าทั้งป่าคือทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าไม่เคยตัดอย่างนั้นนะที่ไหนๆทั่วๆไปไม่เกี่ยวข้องกับคนได้เท่าไหร่นั่นแหละคือที่ทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ไม่ใช่มิตรดีสหายดีพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเรานี่แหละเป็นมิตรดีสหายดีของเธอและเธอทั้งหลายก็เป็นดีสหายดีของเราแต่ท่านไม่ต้องตรัสเพราะว่าท่านเองท่านไม่ต้องไปทำแล้วคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องแล้วหมดทั้งมวลหมดสิ้นพรหมจรรย์แล้วนี่ผู้เป็นพระอรหันต์ก็จบพรหมจรรย์แล้วยังไม่จบนี่ก็คือมิตรดีสหายดีจะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นพรหมจรรย์จะให้แก่เราจะร้ายหรือเบาก็เป็นตัวโจทย์ให้แก่เราทั้งสิ้นอาตมาสมมติว่าแม้ท่านพระเทวทัตเป็นโจทย์ให้พระพุทธเจ้านั้นนั่นเป็นโจทย์ของทางบุญบารมีที่ท่านจะยิ่งใหญ่ในแชมป์โลกไอ้ของเรานี่แค่แชมป์หมู่บ้านแชมป์หมู่บ้านเท่านั้นเองขอให้เป็นแชมป์หมู่บ้านราชธานีอโศกก็ได้ให้มันได้ก่อนเถอะอย่าเพิ่งไปจุวุ่นถึงแชมป์โลกหรือแชมป์จักรวรรดิแชมป์จักรวาลเลยให้มันเกินไปเอาแค่แชมป์หมู่บ้านเนี่ยเพราะพวกนี้แหละจะทำให้เราเห็นอย่างที่อาตมาค่อยๆพูดรายละเอียดพวกนี้มันพูดละเอียดทั้งหมดไม่ได้หรอกพูดอย่างนี้ก็โดยเข้าใจโดยปริยายก็แล้วกันเพราะฉะนั้นของนี้เราให้ถ้าเราให้ไปกลางไม่รู้ไม่ชี้ก็แล้วไปเถอะแต่ตอนให้ตอนนี้คนนั้นยื่นมือมาคนนี้ยื่นมาไอ้คนนี้ประสบเฮ้ยไอ้นี่คนนี้ไอ้คนนี้กูชังอยู่นะเนี่ยนี่ให้ไหมเอาไว้ก่อนยังไม่ให้ตอนนี้ไอ้คนนี้มันอยู่ไอ้คนนี้มันอยู่ยังไม่ให้อย่างนี้มันต้นยกตัวอย่างนะมันจะมีละเอียดหรือมีลีลาอื่นก็แล้วแต่เชิงอย่างนี้ขอ understood ไว้ก็แล้วกันคุณก็เข้าใจไปเองละไว้ในฐานที่เข้าใจมันก็จะเกิดต้องอาจิตให้เป็นแล้วก็ทำเถอะเพราะยิ่งได้ให้เท่าไหร่คุณทุกคนได้ปฏิบัติธรรมโลกุตระคือรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานของตนและเราได้ทำไปสู่นิพพานหรือสู่วิมุตติลดละจางคลายจะแค่วิราคะก็ดีจะนิโรธก็ยิ่งดีปฏินิสสะก็ได้ก็แล้วแต่คุณก็ต้องรู้อาการเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงว่านี่คือโลกุตระกุศลโลกิยกุศลมันก็มีด้วยโลกุตระกุศลก็มีด้วยเป็นอุปยัตถะประโยชน์สองอย่างซึ่งเป็นปรมัตถ์ด้วยทีนี้ประโยชน์ปรมัตถ์อย่างอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นปฏิฆาหกเราเป็นผู้ให้เขาเป็นปฏิฆาหกเราจะเก่งอย่างไรทำให้เขานี่รับของจากเราไปเนี่ยเขาได้ประโยชน์กุศลทางโลกีแล้วเขาควรจะมีกุศลโลกุตระด้วยถ้าคุณสามารถทำให้เขาก็รับของไปเขาก็ลดกิเลสด้วยเอาของไปแล้วเขาก็ไม่โลภเอาของไปแล้วเขาก็พยายามเป็นนาบุญใช้ของนี้เอาของนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและตัวเองก็ไม่มีกิเลสเอาไปเป็นของตัวของตนถ้าจะใช้บ้างก็ใช้นิดหน่อยแล้วก็ทำออกหรือเอาไปเป็นพลังงานเอาไปสร้างสรรค์เอาไปอุปกรณ์ที่ขยายผลทานต่อผู้อื่นต่อไปอีกเป็นนาบุญเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่มากมากไปอีกคนนี้สำนึกคนนี้สังวรคนนี้ได้ปฏิบัติธรรมคนนี้รับของเป็นปฏิฆาหกเป็นผู้รับก็จริงแต่ก็เป็นผู้รับที่ได้บุญได้ประโยชน์ปรมัตถ์ด้วยได้ประโยชน์ละกิเลสด้วยทายกก็ได้ประโยชน์เป็นโลกุตระเป็นปรมัตถ์ปฏิฆาหกก็ได้ประโยชน์เป็นปรมัตถ์เป็นโลกุตระด้วยอย่างนี้สมบูรณ์ที่สุดประโยชน์สองฝ่ายและทุกทั้งคู่ได้โลกุตระทั้งคู่และผู้นี้เป็นโลกุตระและเอาไปทำต่อมีอะไรอะไรต่อเป็นโลกียะกุศลของผู้นี้อีกด้วยให้เงินทำทานคนนี้ไปแสนหนึ่งคนนี้ก็เอาแสนนี้ไปสร้างสรรค์ทำอะไรต่อเป็นนาบุญงอกต่อไปอีกต่ออีกแล้วตัวเองก็ละกิเลสไม่ยึดเป็นของตัวของตนไม่โลภโมโทสันมาสะสมเป็นของตนไม่เอามาบำเรอตนก็เอาไปทำทานต่ออีก ประโยชน์สองส่วนอย่างนี้ยิ่งเป็นปฏิกิริยายุคโซ่ไปอีกร้อยคนพันคนหมื่นคนคิดดูซิว่าเศรษฐศาสตร์แบบนี้คืออะไรใครนักเศรษฐศาสตร์ฟังเศรษฐศาสตร์ของพุทธอย่างนี้ดูซิใครจบเศรษฐศาสตร์มาบ้างฟังซิมันคืออะไรมันก็จะสัพพัทมันก็จะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่สภาพคล่องอะไรทุกอย่างมันก็จะแล้วก็เราก็รู้ด้วยว่าทำทานต้องมีปัญญาของเหล่านี้ออกไปแล้วก็ต้องไปต่อบุคคลที่ควรจะได้ควรจะเป็นไอ้ตัวขี้โลภไปเผาผลาญไปทำลายข้าก็ไม่ให้แล้วถึงจะให้ไปก็ไม่ก็ต้องเลือกคนให้ต้องเลือกแหล่งให้ให้มันเป็นกุศลกุศลประโยชน์อะไรยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเศรษฐศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากบุญนิยมจะเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมที่จะอย่างนี้จะครองโลกหรือว่าจะมันจะไปถึงยุคที่จะครองโลกพอ500ปีไปแล้วมันก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธแบบนี้มันก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมที่จะทำให้โอ้โหบ้านเมืองรุ่งเรืองจะสุขสบายไปอีกจนพักหนึ่งไปถึงพันอีกพันกว่าปีรุ่งเรืองที่สุดจากพันกว่าปีลงไปอีกจากนี้ไปอีกพันกว่าปีไปอีกมันจะเริ่มลดละจะเริ่มเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปจนที่สุดก็จะหยาบลงแย่ลงแย่ลงสุดท้ายศาสนาพุทธก็หมดทุกอย่างก็สูญสิ้นครบมาประมาณ 5,000 ปีดังที่ท่านตรัสไว้ก็จะหมดนี่ก็พยากรณ์ไปในตัวที่จริงก็ไม่อยากพยากรณ์หรอกแต่ว่ามันจะต้องเป็นจริงตามหลักเกณฑ์นี้เพราะฉะนั้น500ปีนี้ก็คือความรุ่งเรืองของศาสนานี้จะเป็นสมบัติที่เจริญนับวันเจริญจาก500ไปถึง 1,000 ปีจะเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นอีกครบอีก 1,000 ปีนี่พยากรณ์ต่อจาก500แล้วนะ 1,000 ปีจะรุ่งเรืองมากเศรษฐกิจบุญนิยมจะมีปรากฏในโลกเศรษฐศาสตร์บุญนิยมจะมีปรากฏในโลกและจะเป็นจริงอยู่ทุกหย่อมย่าโลกทั้งโลกจะรู้จักเศรษฐศาสตร์บุญนิยมทั้งหมดแม่ปีใหม่ปีนี้พยากรณ์มากไปเนี่ยอาตมาไม่อยากพยากรณ์เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่มันทำให้คนเองหลงหวังแล้วก็เอาอโนนมาไปใช้ตอนนี้มันบ้ามันผิดกาละผิดยุคมันยังไม่ใช่ยุคแค่500ปีก็ยังไม่ถึงนะปีนี้ยังมีคนจำเลยปี45อาตมาเคยพูดไปว่าให้ดูนะจะมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่เอาใครแล้วท่านแน่วแน่เนี่ยบอกท่านจำได้บอกเอ๊ะท่านไปจำตั้งแต่เมื่อไรอาตมายังไม่ได้จำเลยบอกพอท่านพูดผมจำได้ผมสังเกตอยู่ว่างั้นเออแม่ตลกเอาเถอะถึงอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าว่าเราไม่เอาไปเป็นอะไรที่ไปยึดติดโดยไม่เข้าท่ามันก็ไม่เป็นไรจะคอยดูไว้สังเกตไว้เฉยๆแต่ไม่ใช่เฉยๆโดยไม่ปฏิบัติตนเองนะอย่างนั้นก็ไม่เข้าท่าเพราะเราต้องปฏิบัติตนเองวันนี้ได้พยายามเจาะลึกละเอียดลงไปให้รู้ว่ากรรมที่เป็นกุศลโลกีกับกรรมที่เป็นกุศลโลกุตระคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องภาคเพียรพยายามทำขยันมันเพียรสร้างสรรค์ทำกรรมกริยาสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะเราต้องประกอบไปด้วยพร้อมกันนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตนเองกิจน้อยกิจใหญ่ของสัพพมจันเราก็มีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโสดาบันได้จะต้องเข้าใจตรงนี้ญาณข้อที่รู้จักกิจน้อยกิจใหญ่แล้วเป็นคนขนขวายช่วยเหลือรู้จักกิจน้อยกิจใหญ่ของสัพพรหมจรรย์ก็เป็นคนอุตสาหะวิริยะช่วยเหลืองานการแม่เพ่งเพียรอยู่ด้วยพร้อมกันนั้นก็เพ่งเล็งกล้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของตนด้วยเหมือนโคแม่ลูกอ่อนที่เล็มหญ้ากินไปด้วยเลี้ยงลูกน้อยไปด้วยเพราะเลี้ยงลูกน้อยเป็นประโยชน์ท่านเยี่ยมเล็มหญ้ากินก็เป็นประโยชน์ตนในวาระเดียวกันทำงานทั้งสองอย่างโลกียกุศลก็ได้โลกุตระกุศลก็ได้เป็นอุพยัตตะเป็นประโยชน์สองส่วนยิ่งเป็นประโยชน์สองส่วนได้ถึงขั้นทำโลกุตระแล้วอาตมาพยายามภาคเพียรให้พวกคุณได้รับส่วนที่อาตมาทานอาตมาทานอะไรมากอาตมาทานธรรมทานมากให้ธรรมะแก่พวกเราเป็นหลักอาตมาทำธรรมทานเพราะอาตมามีธรรมะจะเป็นกรรมกริยาในทางวาจาก็เป็นการให้ทางวาจาเป็นการแสดงออกทางกายก็ให้ทางกายบ้างแม้อาตมาจะไปช่วยแบกช่วยขนช่วยยกช่วยทำช่วยอะไรอะไรพวกนี้จะเป็นเหมือนเป็นกายกรรมที่จะไปออกแรงทางกายส่วนวัตถุจริงๆนะอาตมาไม่ได้สะสมอะไรอาตมาไม่มีให้แน่ใช่ไหมอาตมาไม่มีให้แน่ เอาละอาตมาก็คงต้องสรุปแล้วเนี่ยจะหกโมงแล้วอีกห้าหกนาทีจะต้องสรุปแล้ว ราะในบุญบารมีหรือในกุศลทั้งหลายแหล่นี่แบ่งเป็นกุศล2 อย่างใหญ่ๆคือกุศลโลกิยะกับโลกุตระใครอยากจะเป็นพระอรหันต์ขอทานมั่งอยากเป็นพระอรหันต์ขอทานเหรอคือเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันแต่โอ้โหมันจนยากยิ่งกว่าอาตมานะมันบุญน้อยบารมีโลกิยะน้อยกุศลโลกิยะน้อยกระเบียดกระเสียนโอ้เป็นกี้ทูตกุฏทั้งขอทานแต่ก็ปฏิบัติทางจิตเหมือนกันนะแล้วเป็นอรหันต์ได้โดยในร่างของขอทานในร่างของกี้ทูตเอางั้นเหรอ มันเกินคงไม่มีใครอยากเป็นนะอรหันต์กี้ทูตกุฏทั้งเงี้ยนะอย่างน้อยก็พอเหมาะพอดีก็ยังดีนะทำทานพอเหมาะพอสมแล้วมันก็ถ้าทำทานมากก็จะเป็นอรหันต์ที่มีอลังการเหมือนพระศิวลีนะมีบุญบารมีมากไปไหนก็พรั่งพร้อมคนนั้นก็ไปก็รวยไปบิณฑบาตแข่งกันนี่พระศิวลีกินดิบหมดเลยใครต่อใครพระศิวลีอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็นเราอ่านไม่ออกนะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำกุศลหรือสร้างกุศลให้ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยคืออย่างไรใครยังไม่เข้าใจเงียบแสดงว่าเข้าใจหมดไม่เข้าใจก็ต้องถามสิก็ต้องพูดออกมาหรือยกมือยังไม่เข้าใจนักเรียนก็ต้องอย่างนั้นแสดงออกว่าถามว่าใครยังไม่เข้าใจมันก็ต้องพูดหรือยกมือใช่ไหมนี่สงบโดยดุษณีก็แสดงว่าจบสำเร็จบรรลุนะอ้าวสรุปอีกจะทำให้เป็นโลกิยะก็ตามโลกุตระก็ตามที่เป็นกุศลก็จะต้องแสดงออกซึ่งถ้าเป็นทางโลกิยะก็คือต้องเป็นผู้ที่ไม่เอาเป็นผู้ที่ลดตัวลดตนลดของตัวของตนลดออกให้ไปนะมีความสามารถไม่ใช่ลดความสามารถให้ความสามารถสร้างความสามารถให้ไปมีวัตถุลดวัตถุของตนให้วัตถุของไปให้แก่คนอื่นไม่มีสร้างขึ้นไม่มีเราก็สร้างขึ้นด้วยตนไม่ใช่ไปหยิบของคนอื่นเขามาให้มันได้ไงมันไม่เป็นมันเป็นบาปไม่ใช่เป็นบุญไปหยิบของคนอื่นมาให้ไม่ได้ต้องของตนออกจากสมรรถนะของตนได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่สุดในที่สุดไม่ต้องสะสมวัตถุสั่งสมสมรรถนะอาตมาถึงบอกแล้วว่าคนรวยคือสมรรถนะและขยันมีสมรรถนะมีความสามารถเก่งนะแต่ขี้เกียจไม่ทำแล้วมันจะไปเกิดอะไรออกมาล่ะไม่เกิดอะไรออกมาเลยไม่เกิดอะไรเป็นผลไม่เกิดอะไรมีอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะให้ใครดีไม่ดีตัวเองก็ไม่มีจะกินเองด้วยเพราะตัวเองเนี่ยเชื่อแล้วมันจะมาไงให้กินผักกาดเดินเข้ามาเข้าปากเข้ากล่องเดินยุบๆจะมาเข้าปากเองได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องค้นขวายหาค้นขวายกินค้นขวายหาค้นขวายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาชีพของสมณะเดินบิณฑบาตก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องไปบิณฑบาตจะให้คอยเขาคือเป็นวัฒนธรรมเป็นวิธีการของศาสนาแล้วต้องออกไปเกื้อกูลเขาเขากิจมากธุระมากคารวะเขาต้องอยู่บ้านเราเอื้อก็ไปถึงบ้านแล้วก็ค้นคว้าเอามาใส่บาตรแค่นี้ก็ดีแล้วแบ่งเป็นท่านรู้จักแชร์พระพุทธเจ้าเนี่ยวิธีแชร์นะแบ่งให้บ้านนี้ช้อนหนึ่งบ้านนี้ช้อนหนึ่งไม่เดือดร้อนเขาหรอกเขาคนละบ้านบ้านละช้อนละช้อนละช้อนช้อนสิบช้อนยี่สิบช้อนห้าสิบช้อนพอแล้วอิ่มแล้วพอก็ไม่ได้ไปเบียนใครมากคนเล็กคนน้อยแชร์วิธีแชร์พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วเราถึงเอาวิธีนี้นะแต่เราก็ไปเกื้อกูลเขาเราเดินออกไปไม่ใช่เขาให้เข้ามาใส่ถึงเขาจะในวัดนั่งเป็นพระเอเตอยู่จะในวัดคุณก็เอามาทั้งข่าวทั้งกลับคุณก็เดินทางมามันกวนเขามากไปเราคนเดียวไปแรงงานทุกอย่างเซฟถ้าแรงงานทุกอย่างเดินทางมาคนละ10กิโลคนละ20กิโลมานี่คือลักษณะเศรษฐศาสตร์มันเปลืองเปล่าๆพลานเปล่าๆนะเราไปเขาก็นิดหน่อยมาแล้วพอแล้วอันนี้คือกินแค่กินแค่อาหารเลี้ยงตนวันละมื้ออย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นการได้ให้นี่เป็นโลกิยะการได้เอาออกจากตนเป็นโลกิยะ ส่วนโลกุตระนั้นต้องอ่านจิตเรียนจิตรู้พฤติกรรมของกายวาจาใจที่ไปเกี่ยวข้องกับจิตกระทบสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปเกิดปฏิกิริยาที่จิตมีตีรณะปริญญารู้ญาตปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาได้ลดละจางคลายกิเลสของตนเองได้อย่างรู้ๆอย่างชัดเจนไม่สงสัยยิ่งทำได้ตลอดทุกขณะมากขณะได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีการได้ปฏิบัติให้ด้วยลดกิเลสตัวเองด้วยตลอดเวลาแม้ที่สุดคุณได้ให้ไปแล้วคนอื่นก็ให้และคุณก็ไม่มีกิเลสหรอกคุณก็รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสไม่ได้อยากได้ก็แสดงว่าคุณรู้จิตรู้เจตสิกรู้รูปรู้นิพพานเออเราให้ไปก็ให้ด้วยจิตว่างให้ไปด้วยจิตวิมุตติให้ไปด้วยจิตที่ไม่มีกิเลสโลภอยากหยาบกลางละเอียดอะไรอ่านให้ชัดไม่มีละเอียดแม้แต่ลีลาเล็กๆน้อยๆซ้อนๆแซงๆกันอยู่ยังไงคุณก็อ่านละเอียดได้นั่นคือการปฏิบัติโลกุตระกุศลไปด้วยในกรรมกริยาของโลกียกุศลด้วยเป็นปรัตถะก็ขอไปเป็นอุปยัตถะเป็นประโยชน์สองส่วนได้ทั้งกุศลโลกีได้ทั้งกุศลโลกุตระด้วยถ้ายิ่งคุณก็สามารถที่จะสอนคนที่คุณให้เขาเนี่ยให้เขารับจะเป็นวัตถุหรือธรรมะหรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะยิ่งเป็นให้วัตถุเขาแล้วเขาก็ไม่ได้โลภในวัตถุแล้วเขาก็ยังเอาวัตถุนี้ไปปฏิบัติไปประพฤติไปกระทำเป็นนาบุญเขาก็เป็นนาบุญคุณก็เป็นนาบุญโอ้โหเกิดนาบุญกันใหญ่เลยในชาวโศกเนี่ยคิดดูซิว่ามันจะร่ำรวยเท่าไหร่ภูเขาอะไรพานะที่ทองคำอ่ะพนมพาอะไรที่ก็ไปขุดทองอันนี้พนมพาโอ้ยภูเขานั่นก็รับรองไม่ร่ำรวยเท่าอโศกนี่นาบุญนี่รวยกว่าภูเขาพนมพาถึงจะไปขุดทองมีทองเต็มอยู่ที่นี่ยิ่งมียิ่งกว่าทองเป็นนาบุญทั้งปาติฆาหกทั้งทายกก็ต่างก็ถึงขั้นเป็นโลกุตระกันด้วยเลยมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่เป็นนาบุญได้ยิ่งดีเพราะงั้นคนในศาสนาพุทธนี้รู้อย่างนี้จึงทำโลกุตระได้ส่วนทางโลกียะเทวนิยมเนี่ยทำไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานที่ลึกซึ้งเขาอาจจะทำได้บ้างในผิวเผินพยายามกดข่มตัวเองใจอย่าไปโลภอย่าไปเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้ซึ่งพูดกันอยู่หยาบยังไม่เจาะลึกถึงญาณที่จะไปอย่างรู้อ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานที่จริงจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ถ้าใครเคยเรียนอภิธรรมเนี่ยโอ้โหแยกเป็นกี่ดวงกี่ดวงมีเจตสิกกี่ดวงมีจิตกี่ดวงเรียนกันหัวปูหัวปังเขียนเป็นกลมกลมกลมกลมกลมเยอะนะนะที่อาตมาพูดแต่แค่จิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ก็พูดอยู่แค่นี้นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีอาการลีลาต่างๆเยอะแยะรู้และก็รู้อะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสอะไรเป็นกุศลจิตอกุศลจิตอะไรเป็นเจตสิกอกุศลเจตสิกอะไรเยอะแยะนั่นแหละเราต้องอ่านรู้ด้วยญาณของเราจริงๆแล้วได้ลดละจริงๆจึงจะเป็นกุศลโลกุตระลดละจางคลายได้นั่นคือกุศลเราส่วนทั้งนอกที่ได้ให้ได้สละได้สร้างสรรค์ได้อะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นกุศลโลกียะเพราะฉะนั้นมันจึงครบสมบูรณ์ทั้งโลกและครบสมบูรณ์ทั้งธรรมครบสมบูรณ์ทั้งโลกียะและโลกุตระศาสนาพุทธจึงมีประโยชน์มากด้วยประการฉะนี้ไม่งอมืองอเท้าไม่หนีไม่เลี่ยงไม่หลบมีแต่สร้างสมรรถนะขยันภาคเพียรแล้วก็ให้แล้วก็ล้างกิเลสแล้วก็ทำซับซ้อนไปอย่างนี้จนกระทั่งทุกคนส่วนใหญ่ที่ทำได้แม้คนจะมีนิสัยวาสนาไปทางเอียงไปทางฤาษีไปทางอะไรอะไรเห็นแก่พักเห็นแก่หยุดเห็นแก่เหนื่อยอะไรด้วยบ้างหรือไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยววุ่นวายแล้วก็จะวุ่นน้อยวุ่นวายน้อยก็ตามถ้าเขาเองเขามีกิเลสมากเขาจะต้องใช้เวลานานเหลือเกินเพราะกิเลสของเขาเยอะและเขาไม่ค่อยวุ่นไม่ค่อยหาโจทย์ไม่ค่อยมีเนี่ยเขาจะช้าจะนานมากเลยนานไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกับนะพวกนี้มันช้าแต่ถ้าปฏิบัติถูกทิศทางถูกทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี่นะมันจะเกิดมีผัสสะเป็นปัจจัยมีอะไรต่ออะไรนี่มันจะแต่ระวังแต่มันมากเกินไปแล้วคุณก็หล่นสับสนวุ่นวายนั่นก็ไม่ดีถึงบอกว่ามัชฌิมาคำนี้จึงเป็นคำที่ต้องให้พอเหมาะพอดีกับตนมัชฌิมาต้องให้พอเหมาะพอดีกับตนเพราะเราจะทำงานจะเลือกงานต้องรู้ว่าเราเองนี่เราสามารถที่จะทำได้มากขนาดนี้นะอย่าอวดเก่งเกินไปทำมากเกินไปแล้วอยากเห็นแต่มองเพ่งไปมากๆแล้วก็เลยบอกโอ้โหคนนั้นก็ดีหลายอย่างหลายอันตัวอย่างของพวกเราก็มีอยู่บางคนเนี่ยโอ้โหจะเพ่งไปแต่ข้างนอกจะทำไปแต่อะไร บางคนก็ไปในทางฤาษีมากหยุดหน้าพอหน้าพอมันจะถ่วงกันเองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคนหนึ่งก็ฤาษีอีกคนหนึ่งก็ไปโลกียะมากๆเอามาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะต้องถ่วงกันนะนี่อาตมาไม่น่าเปิดเผยไตตรงนี้หรอกนะนะแล้วก็เขาก็จะได้ถ่วงกันแล้วก็จะก่อเรื่องกันอยู่ด้วยเพราะมันคนละขั้วเขาก็จะทะเลาะกัดกันอยู่ด้วยแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ก็ค่อยทำให้เข้าใจค่อยรู้ก็ค่อยปล่อยก็ค่อยวางคนยึดมากก็คลายหน่อยคนมากไปก็ลดหน่อยอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก็ยอมกันไปยอมกันมากว่าจะเข้ากันได้ประสานกันดีจนกระทั่งจะเข้าใจมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมันต่อไปก็คู่กัดก็อยู่ด้วยกันก็เป็นคู่กรรมคู่กรรมกระทำไปร่วมกันแต่ไม่ใช่คู่กรรมของธมยันตีไม่ใช่คนละเรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่คู่กรรมอย่างของธมยันตีอันนั้นโลกียะล้วนๆคู่กรรมของธมยันตีนี่คู่กรรมที่ร่วมกันทำกรรมที่ดีนะวันนี้ตั้งใจจะขยาย ให้รู้จักกุศลและอกุศลที่ชัดเจนเพราะเราต้องการทั้งพลังงานสร้างสรรค์ทั้งในการเสียสละทั้งในการที่จะบุกเบิกอะไรต่ออะไรออกไปสู่สังคมที่จะกว้างขึ้นคนจะมารับก็จะมากขึ้นจะมาเอาตอนนี้เนี่ยแม้แต่ทางทักษิณอโศกตอนนี้เนี่ยผู้ว่ามาขอร้องให้อบรมเลยนะจะจัดหานอกจากทกสแล้วขอให้อบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหน่อยผมจะมาลงด้วยมีหนังสือมาให้อาตมาดูเลยเนี่ยหนังสือผู้ว่าเองเลยนะโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นมาขอเองผู้ว่าขอให้จัดอบรมทักษิณนะขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางขนาดนี้ทักษิณเนี่ยมาขอให้จัดแล้วก็จัดให้อบรมนี่ขออะไรขอเดือนมีนาเนี่ยมาจีบอาตมาอยู่เนี่ยอาตมาก็ว่าเอมันก็ดีอ่ะนะและผู้ว่าบอกมาด้วยแล้วผมจะมาจะมาร่วมด้วยไอ้คำร่วมด้วยอาตมาตีความว่าจะเข้ามานั่งอบรมให้มันนั่งไปผู้อบรมอาตมาบอกโอ้โหอะไรจะปานนั้นขนาดนั้นทีนี้เสรีก็มาบอกว่าไม่ใช่ข้อมูลไม่ใช่ขนาดนั้นท่านจะมาค้างคืนด้วยบ้างเป็นบางคืนอะไรมันร่วมด้วยคือจะมาลงครุกด้วยโอ้วันลดตนขนาดนี้มานอนที่พักที่ผู้ว่านี่ก็บอกกันแล้วเป็นฝากจะไม่ไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะเล่าไก่เป็นเล่าไก่อะไรเงี้ยนะมันก็น่าดูเลยนะทางนี้ก็บอกว่าแล้วพูดกับผู้ว่าหรือเปล่าเรามาแล้วมันจะต้องมาลำบากมาลำบนแม้แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านที่จะเอามาอบรมจะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะบอกว่าพูดได้พูดกับท่านนะท่านบอกท่านเข้าใจท่านเห็นดีผู้ว่าคนนี้นี่ท่านเป็นผู้ว่าฉายาผู้ว่าพะหุงท่านสนใจธรรมะแล้วโอ้พะหุงนี่มาทำมาแปลท่านก็พยายามจะแปลเองด้วยนะขยายความช่วยพิมพ์แจกเลยไปที่ไหนก็แจกทั้งพหุงที่พิมพ์นี่แจกเขาเลยเรียกผู้ว่าพหุงผู้ว่าคนนี้เป็นผู้ว่าพหุงขนาดอาตมาลงไปที่อบรมครั้งแรกที่ทกสนะนะผู้ว่าติดงานนะวันนั้นรัฐมนตรีระดาวันไปแล้วก็มีกิจทางโน้นติดรัฐมนตรีก็ติดเอ้าทั้งทักษิณอโศกก็จะมีกิจเชิญท่านไว้อุตส่าห์ปลีกตัวไปนะวันนั้นไปเปิดงานไปช่วยเปิดงานหน่อยเขาจึงว่าเชิญผู้ว่ามาเปิดงานมันก็เป็นเกียรติปลีกเวลาจากทิ้งรัฐมนตรีไว้แล้วก็รีบไปเปิดได้แล้วก็วิ่งกลับไปต่องานถนนคือจะต้องวางเวลาวางคงวางไว้อะโอ้เอาใจเสใสถึงขนาดนั้นแม่อาตมาเห็นพฤติกรรมแล้วก็ลีลาอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็เห็นน่ะก็เข้าใจแต่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแม้แต่ทางสังคมทางผู้บริหารบ้านเมืองซึ่งผู้นี้ไปควบคุมดูแลลักษณะการบริหารบ้านเมืองโดยลักษณะโลกีแบบที่นี่นะโอ้คนจะมาเข้าใจหาประโยชน์จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนจริงๆนี่นะมันน้อยสังคมทางผู้บริหารบ้านเมืองซึ่งผู้นี้ไปควบคุมดูแลลักษณะการบริหารบ้านเมืองโดยลักษณะโลกีแบบที่นี่นะโอ้คนจะมาเข้าใจหาประโยชน์จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนจริงๆนี่นะมันน้อยผู้บริหารเนี่ย นี่อันนี้เราเห็นว่านี่จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนจริงๆเพราะอย่างนี้มาเนี่ยก็เสียสละตัวเองละลดละมานะอัตตาอะไรตัวเองซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือท่านจะเข้าใจก็ได้เพราะว่าท่านศึกษาทางธรรมะอยู่ท่านก็พยายามทำอย่างนี้ซึ่งมันหาได้น้อยคนที่ได้บรรลังซะแล้วนี่กว่าจะลดตัวลดตนลงมากว่าจะอะไรโอ้ไม่ง่ายสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการผัสสะเป็นการสัมผัสเป็นการรู้ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้จะห้ามหรือว่าจะเห็นดีเห็นด้วยอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะนี่เป็นลักษณะของสัจจะต่างๆพูดไปพูดมาเลยไปแล้ว10กว่านาทีตามคาแรคเตอร์ของอาตมาก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังก็เอาละคิดว่าได้ขยายความพอสมควรพยายามพูดให้ฟังให้ละเอียดถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ไม่เข้าใจเพียงพอถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อเราจะต้องขยันเราต้องสร้างสรรค์แล้วหรือแม้มีวัสดุมีแรงงานมีความสามารถเราก็จะต้องเอามาทำทำที่ไหนเมื่อไรทำอย่างไรที่มันจะเป็นประโยชน์มากได้กุศลสูงได้อะไรต่ออะไรได้ดีมากคุณก็ไปรู้โดยปริยายเข้าใจโดยปริยายขออันเดอร์สตูดไว้ตรงนี้นะแล้วก็ไปพักเพียงกันบอกได้แต่เพียงว่าปีนี้ งานจะมากคนจะมารับอะไรเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการจริงๆต้องการจริงๆต้องการแรงงานต้องการผู้คนต้องการทั้งทุนรอนต้องการทั้งเวลาเพราะฉะนั้นคุณมาคุณต้องเสียสละเวลาใช่ไหมต้องการทั้งเวลาที่คุณจะเจียดเวลาเอาตัวเองมาทำอะไรอะไรเพิ่มเติมรวมเพราะว่าของเราทำอย่างบุญนิยมนี่ทำอย่างคนจนไม่ได้ทำอย่างคนที่พวกร่ำรวยหรูหราฟูฟ่าทุ่มโถมทิ้งขว้างอะไรต่ออะไรได้มากมายคนละลักษณะของเราในทำอย่างจนแต่ก็ใหญ่ได้ก็ฝากเอาไว้ปีใหม่แล้วก็ให้ทุกคนไปพัฒนาตนนั่นแหละไม่อื่นหรอกเราจะสร้างสรรค์เราจะขยันเพียรเราจะเสียสละอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไหนก็ของตนทั้งสิ้นตนทำด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างสมาธิทิแล้วก็ไปกระทำเอาพัฒนาแก้ไขสิ่งที่เราคิดได้คิดเห็นว่าโอ้ฟังเทศวันนี้ไปเข้าใจแล้วรู้ตัวเองว่าจุดบกพร่องของตัวเองอันนั้นในนี้เราพยายามปรับเถอะอย่าช้ากาลเวลาไม่รอคุณห้ามแม้แต่วินาทีอย่าไปจำว่าห้ามให้ไม่เอาชั่วโมงนี้ลบทิ้งไม่มีทางคุณห้ามวันเวลาห้ามกาลไม่ได้เลยไปสู่ความแก่ความตายแน่นอนตายเร็วตายบ่อยตายมากตายยับเยินตายเร็วยิ่งขึ้นตายมากยิ่งขึ้นนี่ปีนี้ฉลองปีใหม่กันยังไม่รู้เลยว่ายอดที่สุดจะตายกันเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยพวกคนเสี่ยงตายมาแค่เดินทางมาถึงที่นี่พอแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้พาคุณไปแหมไปปิกนิกที่นู่นไปหรือว่าปีนี้ปีใหม่เราออกมาแล้วเดี๋ยวทั้งวันอย่างนี้หาเรื่องมาไปอะไรก็แล้วแต่พากันให้ไปถึงไปเจออุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาเราไม่เราก็อยู่อย่างเงี้ยคุณนั่งดูแล้วช่วยงานทำอะไรๆอยู่ในนี้ต่างๆนานามันไม่ได้พามีกุศลเสริมก็ได้บุญได้กุศลด้วยซ้ำไปนะอาตมาก็ว่าพวกเรานี่จะมีอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรน้อยบุญเราก็มีด้วยก็แต่ขณะนั้นก็ยังไม่ปลายนะงานพวกเรายังมีอุบัติเหตุบางครั้งบางคราวระวังดีๆนะใครจะกลับวันนี้หรือใครจะกลับพรุ่งนี้ยังมีงานอีกต่อนะงานวันธรรมชาติอโศกพรุ่งนี้เทศปีนี้ได้เทศเรื่องเทวนิยมกับอเทวนิยมแล้วก็เจาะลึกถึงในธรรมะประโยชน์กระทั่งให้เห็นการปฏิบัติเพื่อที่จะรู้โลกุตระโลกิยะอะไรชัดเจนขึ้นมาถึงวันนี้คิดว่าตั้งใจฟังธรรมก็คงได้รู้ธรรมะมากขึ้นเพื่อไปการปฏิบัติใครอยากจะได้เป็นอรหันต์ช้าๆยกมือขึ้นก็ไม่มีนะทุกคนก็อยากได้เป็นอรหันต์เร็วๆเพราะฉะนั้นจะได้เร็วนั้นก็อยู่ที่ความเอาใจใส่ภาคเพียรของคุณก็ขอให้พวกเราตั้งใจในปีใหม่นี้เป็นต้นไปวันนี้ก็กำชับกำชากันก็ภาคเพียรสังวรจะได้ด้วยความเพียรด้วยความเอาใจใส่อุตสาหะวิริยะให้มีสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4หลักโพชฌงค์7มรรค8ก็มีอยู่แล้วเจริญด้วยอินทรีย์และพละทุกคนเทอญ ขณะนี้นี่ทุกคนคงจะเห็นในภาวะของสิ่งที่เกิดที่เป็นกันอยู่ตลอดเวลาเราเองเราเป็นคนที่เรามีวิถีชีวิตตามที่เราเองเราเชื่อนะ ว่าการมีชีวิตอยู่และการจะดำเนินชีวิตไปจุดมุ่งหมายของชีวิตของเราควรจะเป็นอย่างไรเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยกว่าจะรู้นะกว่าจะรู้ว่าชีวิตนี่ควรจะตั้งทิศไปในทางไหน มันนานนับชาตินะคนเราเกิดมาเป็นคนได้นี่แหละกว่าจะรู้ว่าทิศทางของการเกิดมาเป็นคนเนี่ยได้ร่างได้กายเป็นคนได้จิตวิญญาณเป็นคนแล้วก็เกิดมาวนเวียนวนเวียนชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าอยู่ในโลกนี้กว่าจะรู้จิตกว่าจะรู้ไม่ใช่รู้จิตรู้ทิศกว่าจะรู้ทิศที่แท้จริงว่าอ๋อมนุษย์นี่ควรจะต้องใช้การดำเนินชีวิตใช้การอบรมฝึกฝนใช้การศึกษาเพื่อที่จะให้ชีวิตไปสู่จุดประเสริฐที่สุดสูงที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งในโลกเป็นสิ่งหนึ่งในโลกและเป็นสิ่งที่รู้เป็นสิ่งที่สูงสุดในโลกแล้วเป็นสิ่งที่สูงสุดในโลกสิ่งที่สูงที่สุดจริงๆกว่ามนุษย์นั่นน่ะ ก็คือสิ่งที่มนุษย์รู้สิ่งที่สูงที่สุดสูงที่สุดกว่าความเป็นมนุษย์ในมหาจักรวาลเนี่ยสิ่งที่สูงที่สุดกว่าความเป็นมนุษย์นี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์รู้สิ่งที่มนุษย์รู้นั้นคือจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณเป็นธาตุรู้จิตวิญญาณเป็นธาตุรู้และจิตวิญญาณนั่นแหละรู้ว่าอะไรสูงสุดรู้ว่าอะไรสูงสุดนอกจากรู้ว่าอะไรสูงสุดแล้วยังทำตัวความสูงสุดนั้นคือทำจิตวิญญาณนั้นให้สูงสุดได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่สามารถทำจิตวิญญาณของตนเองนี่ให้สูงสุดตามที่ตนเองรู้และก็ปฏิบัติจนจิตนั้นสูงสุดจิตที่สูงสุดคือจิตที่สะอาดที่สุดจิตที่สูงสุดจิตที่สะอาดที่สุดเป็นจิตที่รู้ที่สุดสะอาดที่สุดแล้วก็สูงที่สุดรู้ที่สุดเป็นจิตที่หมดทุกข์หมดความทุจริตหมดความเป็นอกุศลทั้งหมดนอกจากหมดความเป็นทุจริตและความเป็นอกุศลแล้วยังเป็นตัวนำหรือเป็นจิตนำที่นำประโยชน์นำความรู้สูงสุดนำความดีงามสูงสุดมาสู่มนุษย์มาสู่โลกเป็นธาตุรู้ที่จะนำพาให้โลกนี้ดีที่สุดสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ดินน้ำลมไฟไปจนกระทั่งถึงสัตว์โลกสัตว์มนุษย์นำพาให้ไปสู่สภาพที่ดีที่สุดเพราะรู้สูงสุดถ้าจะเก่งสูงสุดก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ที่เก่งสูงสุดมนุษย์ที่เอาตัวรอดได้ดีที่สุดก็คืออรหันต์ จบอรหันต์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่เอาตัวรอดได้เป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้อิสระที่สุดไม่มีอะไรที่จะครอบงำได้ไม่มีอะไรที่จะดูดดึงได้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองอีกแล้วเพราะฉะนั้นผู้บรรลุอรหันต์แล้วคือผู้ที่ลอยตัวแล้วไม่มีอะไรจะดึงดูดไว้ท่านไว้ได้ไม่มีอะไรที่จะครอบงำท่านได้ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ท่านจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอย่างที่ท่านจะต้องมาเป็นสูงสุดก็คือมาเป็นสัตว์โลกในโลกลูกหนึ่งเนี่ยมีสัตว์โลกก็คือมีมนุษย์เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่เก่งที่สุดเก่งได้ทั้งดีเก่งได้ทั้งเลวนะคือมนุษย์นี่แหละเก่งได้ทั้งดีที่สุดเลวที่สุดร้ายที่สุดทำลายที่สุดสร้างสรรค์ที่สุดคือมนุษย์ทั้งนั้นมนุษย์ทำให้โลกทั้งโลกนี่ระเบิดหรือแตกได้ทำให้โลกนี่อุดมสมบูรณ์ที่สุดได้คือมนุษย์นี่แหละมีจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่วิเศษที่สุดร่างกว่าที่คนจะมารู้อย่างที่อาตมาพูดคร่าวๆนี้แล้วก็มั่นใจที่จะนำพาชีวิตตนเนี่ยไปสู่จุดที่เรารู้แล้วว่าอ๋อจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าจะยังอะไรต่ออะไรต่อไปพบเป็นมนุษย์แล้วนี่ก็เป็นแล้วมีจิตวิญญาณอันเป็นจิตวิญญาณที่ในโลกนี้ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เข้าใจว่าจิตวิญญาณนี่เป็นอัตตานิรันดรนะฝ่ายหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้านี่นะก็เข้าใจว่าจิตวิญญาณไม่ใช่อัตตาที่นิรันดรก็มีสองฝ่ายมีเทวนิยมกับอเทวนิยมเทวนิยมก็ฝ่ายหนึ่งอเทวนิยมก็คือฝ่ายพระพุทธเจ้านี่มีคนรู้อย่างนี้น้อยรู้ว่าเป็นอเทวนิยมนี่น้อยส่วนคนรู้ว่าเป็นเทวนิยมนั้นมากตอบว่าถูกไหมเทวนิยมถูกไหมถูกเหมือนกับถามในโลกนี่ว่าความชั่วมีไหมมีความดีมีไหมมีความชั่วถูกไหมถูกข้อความชั่วต้องความชั่วอย่างนั้นจริงๆความชั่วถูกเป็นความชั่วอย่างนั้นจริงมีอยู่ไหมมีอยู่นิรันดรเหมือนกันจะนิรันดรเอายิ่งกว่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะเอาปรินิพพานเอานิพพานเนี่ยคนที่จะเข้าใจว่านิพพานนี่มีจริงเนี่ยน้อยกว่าคนที่เข้าใจว่าความชั่วมีคนที่จะเห็นความชั่วที่จะเป็นความชั่วเสียเองมีมากกว่าคนที่จะเป็นนิพพานหรือเห็นนิพพานเพราะฉะนั้นจะบอกว่านิพพานนี่แหละถูกที่สุดดีที่สุดก็พูดได้แต่จะบอกว่าอะไรที่ยั่งยืนที่สุดวัฏสงสารหรือความที่ยังไม่ปรินิพพานแต่จะว่าอีกทีก็คือความที่ยังอยู่กับทุกข์ในโลกนี้ยั่งยืนที่สุดนิรันดรหรือมียาวนานกว่าเพราะงั้นเมื่อเราเข้าใจ เราจะอยู่กับความนิรันดรนี้ก็ได้หรือจะไม่เรียกว่านิรันดรจะเรียกว่ายาวนานที่สุดเท่าที่จะยาวนานเราจะอยู่กับสิ่งนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบสิ่งที่จะเป็นอย่างไรที่ดีที่สุดได้ไม่ว่าจะดีที่สุดในระดับไหนเราจะดีที่สุดตรงที่ว่าเราจะอยู่กันในโลกนี่แหละให้นิรันดรให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะยาวนานได้ก็อยู่ได้ก็ทำได้นะคือทำตนเองให้มีนิพพานซะก่อนให้เป็นอรหันต์ซะก่อนเป็นหลักประกันของชีวิต เมื่อเป็นอรหันต์นั้นเป็นหลักประกันอย่างไรหนึ่งประกันตัวเราว่าเราเองเราไม่ทุกข์ละทุกอริยสัจทุกที่มนุษย์ในโลกที่เขายังไม่รู้โดยเฉพาะตั้งแต่ปุถุชนลงไปเนี่ยเขาไม่รู้เขาทุกข์ไม่มีทางแก้มีแต่ทำไปเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่เป็นพลังเป็นพลังแห่งวิบากและพลังวิบากนั่นแหละจะเป็นตัวกำหนดไอ้ตัวพลังวิบากหรือพลังที่รวมเป็นพลังงานที่เราเรียกว่าจิตหรือจะเรียกว่าอัตตาหรืออัตภาพนี่แหละที่ทางเทวนิยมถือว่าจริงแล้วมันก็มีจริงแต่เขาไม่รู้ว่าเขาสั่งสมอย่างไรเขาพอรู้เหมือนกันว่าพยายามสั่งสมให้ดีพยายามสั่งสมให้ดีเพราะงั้นเขาก็จะพยายามสั่งสมแต่ความหมายว่าดีดีดีดีดีเขาก็สั่งสมได้มากเหมือนกันพยายามอุตสาหะไปนะสิ่งที่ดีพยายามสร้างอุตสาหะเขาก็ได้มากแต่เขาไม่สามารถที่จะไปถึงแก่นสุดว่าแล้วอะไรเป็นตัวเหตุที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็รู้จักจิตวิญญาณแต่เขาไม่รู้จักตัวซาตานหรือตัวผีหรือตัวเหตุตัวเหตุที่มันเป็นพลังงานเหมือนกับจิตวิญญาณเนี่ยที่มันแฝงมันปนอยู่ในจิตวิญญาณจับตัวนี้ไม่ถูกแล้วก็ทำลายตัวนี้ไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเขาก็หมุนเวียนอยู่นั่นแหละตัวนี้จะเป็นเชื้อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหมุนเวียนอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะบังคับทับถมกดขี่กดข่มให้พลังงานไม่ดีหรือพลังงานซาตานนี้ไว้กดไว้กดมีหาวิธีกดข่มหาวิธีทับถมหาวิธีทำให้มันไม่ขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นเป็นวิธีการทางเทวนิยมที่ทำอยู่จริงๆแล้วอเทวนิยมหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถรู้อย่างเทวนิยมได้ด้วยเทวนิยมเป็นอย่างไรก็รู้วิธีทำอย่างไรก็รู้แต่วิธีทำของพระพุทธเจ้านั้นเปลี่ยนไม่จะไปทับไปกดไปข่มให้มันลึกให้มันยิ่งตับจับไม่ติดยิ่งลึกยิ่งเป็นอนุสัยยิ่งนอนก้นยิ่งลึกเข้าไปในก้นบึ้งของจิตวิธีของศาสนาเทวนิยมแต่ก็จะอยู่ใต้ก้นบึ้งนั่นแหละดักดานนานฤทธิ์เดชของซาตานก็เหมือนถูกกดข่มถูกขังไว้แล้วก็อาศัยอยู่ข้างบนเหมือนกับแก้วน้ำที่มีฝุ่นแก้วน้ำนี่มีฝุ่นมีสิ่งที่เป็นมลพิษมีสิ่งที่เป็นซาตานหรือเป็นอะไรอยู่ในน้ำเนี่ยเยอะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกดข่มให้เอาไอ้นั่นนอนก้นนอนก้นนอนก้นแล้วให้แน่นให้หนาให้ลึกสุดก้นบึ้งเลยแล้วก็ให้กดแน่นอยู่ในนั้นได้นานเท่าไหร่ก็สามารถเท่านั้นแต่สุดท้ายอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สูญไปมันก็ไม่ดับสิ้นไม่ดับสนิทมันก็จะขึ้นมาในวาระใดวาระหนึ่งจะกดข่มแล้วก็อาศัยน้ำใสข้างบนใช้อาศัยความดีวิบากดีกุศลวิบากใช้อาศัยไปจะใช้ไปยังไงยังไงมันก็จะต้องไปกระเทือนหรือว่าไปสิ่งข้างล่างก็จะหมดฤทธิ์ด้วยหมดฤทธิ์อำนาจที่ตัวเองถูกกดถูกข่มแล้วก็ข้างบนที่เราเป็นเนี่ยก็มีภาวะเคลื่อนไหวก็จะไปกระเทือนนั้นขึ้นมาจนได้เมื่อกระเทือนขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็หมุนเวียนอีกก็ไปคุณอีกก็ทำพิษทำภัยทำวิบากให้แก่ตนหนักเข้าก็ลืมมืดมัวโมหะดำกฤษณาวนเวียนลงไปอีกต่ำลงไปอีกแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยอยู่เงี้ยคือความสามารถในด้านเทวนิยมทำได้เท่านี้ไม่มีหมดไปมีแต่หมุนเวียนไม่มีหมดไปเพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดตายตายตายตายเกิดที่มีวิบากโอ้โหมันมากมายจนนับไม่ถ้วนวิบากกรรมของมนุษย์มนาเนี่ยคนก็ค้นพบพยายามจะค้นหาพยายามจะศึกษาสิ่งเหล่านี้กันนะแต่ศึกษาแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้อย่างชัดเจนจริงจังอย่างพระพุทธเจ้าก็มีสายพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสายที่ได้ศึกษากันมานานนับชาติเหมือนกันแล้วก็สืบทอดต่อเนื่องมาเหมือนกันแต่ก็เป็นสายที่รู้ยากเป็นสายที่เข้าใจยากตอนนี้อาตมากำลังเซ็นเซอร์หนังเพิ่งเริ่มนะเริ่มเซ็นเซอร์หนังเรื่องเจ้ากรรมนายเวร ละครเจ้ากรรมใครดูมั่งใครเคยดูมามั่งใครดูจนจบใครได้ดูมาจนจบยังไม่มีใครดูบ้างพอสมควรใครดูนิดหน่อยก็คงพอรู้นะก็เป็นเรื่องของหมุนเวียนในเรื่องของวัฏสงสารการเกิดดับแล้วก็เป็นคนที่พยายามผู้รู้นะรู้เอามาบอกคนที่เอามาทำหนังเองเนี่ยอาตมาดูแล้วก็พอมีความรู้แต่ก็ไม่ได้เข้าใจละเอียดอะไรก็สับสนอยู่พอสมควรแต่ยังเซ็นเซอร์ไปได้ไม่มากยังไม่กี่ม้วนถ้าคนที่ศึกษาด้านนี้เขาก็จะมีความเข้าใจพวกนี้เยอะนะสั่งสมเป็นชาติเหมือนกันนะอย่างถูกต้องสมบูรณ์บ้างไม่ถูกต้องนะเพี้ยนไปบ้างเป็นธรรมดาแหละนะแต่ถ้าใฝ่ใจศึกษาไปเรื่อยๆถ้าถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะได้ผลของทางสัมมาเรื่อยๆถ้าเข้ากระแสแล้วจริงก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆแต่เข้ากระแสแล้วก็อย่านึกว่านานโอ้ขออภัยอย่านึกว่าเร็วเข้ากระแสแล้วก็อย่านึกว่าเร็วจะเร็วได้ก็เพราะความเพียรที่จริงอาตมาเห็นใจพวกเราเห็นใจที่ว่าโลกนี้มันเป็นสังคมที่กระแสของซาตานกระแสของความเลวร้ายนี่มันมากมันเป็นพลังสนามแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กของสังคมหรือของมนุษยชาติที่ต่างก็มีธาตุรู้หรือมีพลังงานทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นตัวถูกครอบงำหรือเป็นตัวจะเข้าใจอยู่เหนือเรียกว่าเป็นโลกุตรจิตแต่คนที่จะมีจิตมีพลังงานที่รู้ที่เข้าใจอยู่เหนือเนี่ยมีจิตวิญญาณที่มีความสามารถถึงขั้นเป็นโลกุตรจิตสามารถเข้าใจอยู่เหนือเนี่ยมีมากไหมไม่มากไม่มากแน่นอนตอบได้คุณตอบได้แน่นอนเพราะพลังงานพวกนี้เป็นสิ่งจริงมีฤทธิ์มีแรงมีอำนาจอย่างไรมีฤทธิ์อย่างไรมีคุณภาพอย่างไรมันก็แสดงผลหรือมันก็มีบทบาทอย่างนั้นไปห้ามมันไม่ได้หรอกคุณห้ามไม่ให้กระแสวิญญาณคุณมองไม่เห็นหรอกกระแสแต่มีแน่นอนใช่ไหมเป็นพลังงานอยู่ในโลกเนี่ยเป็นแรงดึงดูดเป็นแรงเหนี่ยวนำเป็นอำนาจจะบวกลบคูณหารสังเคราะห์กันมีฤทธิ์มีแรงต่อกันอะไรต่างๆพวกนี้มันมีอยู่โดยจริงเพราะคุณเกิดมาในท่ามกลางวิญญาณหรือว่ากระแสของพลังงานอย่างนี้ในโลกคุณเกิดมาในยุคนี้ก็เกิดมาประจันประจนกับอันนี้คุณหนีไม่ออกคุณหนีไม่ออกหรอกเกิดมาก็ต้องประสบเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อย่างนี้แหละนะเพราะงั้นแรงดึงดูดแรงเหนี่ยวนำมันก็จะเป็นไปในทางที่ความเป็นจริงของมันเป็นอาตมาก็มีเชื้อของแรงดึงดูดแรงเหนี่ยวนำหรือว่าฤทธิ์เดชคุณภาพประสิทธิภาพของพลังงานจิตเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็มีแรงดูแรงเหนี่ยวนำซึ่งมันไม่เหมือนกันมันทวนกระแสกันของโลกีกับของโลกุตระที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่มันทวนกระแสกันซึ่งพวกเราก็เข้าใจแล้วแต่แม้จะทวนกระแสกันถ้าจะว่ากันแล้วมันคนละพวกว่าแล้วจริงคนละเพศคนละพวกคนละเพศแต่คุณรู้ไหมว่าเพศสองเพศนี่ถ้าเผื่อว่ารักกันแล้วอยู่ด้วยกันจนตายนี่รันดอนแล้วไม่พลากจากกันด้วยนะแต่คนละเพศนะนี่คือสัจจะชนิดหนึ่งที่คุณต้องมองให้ออกถ้าคนละเพศแต่ไม่ฆ่าแกงกันก็มีลักษณะหนึ่งคนละเพศแล้วฆ่าแกงกันก็อีกลักษณะหนึ่งแม้แต่ที่สุดเหมือนเพศเดียวกันน่ะแต่จริงๆแล้วลึกๆพลังงานคนละเพศเหมือนเพศเดียวกันดูเผินๆเหมือนเพศเดียวกันแต่ลึกๆแล้ว พลังงานคนละเพศแล้วห้ามหันกันก็มีห้ามหันกันอย่างร้ายแรงด้วยเหมือนกับคู่เวรคู่กรรมผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งโอ้โหจองเวรจองกรรมห้ามหันกันอาตมาเคยสงสัยว่าผัวเมียคู่นี้ทำไมมันอยู่ด้วยกันได้วะโอ้ยถ้าเป็นเราเราก็หนีไปแล้วถ้ามันทำทารุณกรรมต่อกันแล้วกันแล้วมันก็อยู่กันงั้นเดี๋ยวมันก็ออกลูกมาเดี๋ยวมันก็ออกลูกมาปัดโถแล้วมันจะอยู่กันไปทำไหมนะบางคู่เห็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้เห็นดิบดีอะไรด้วยกันมันทำร้ายกันทารุณกันโหดร้ายกันแล้วมันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเรานึกไม่ออกถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้ไม่ทนอะไม่อยู่หรอกตายเอาดาบหน้าดีกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีให้อยู่ก็หนีไปตายดาบหน้าดีกว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันโอ้โหทำไมเขาอยู่ได้เขาก็อยู่ของเขาไปงั้นมันมืดมันนึกไม่ออกแล้วมันก็ไม่คิดจะออกหรือคิดก็คิดแบบเอาจริงก็ไม่ออกนั่นก็คืออะไรเราไม่รู้แต่ก็คือพลังที่มันจะต้องดึงดูดกันอยู่มันจะเกี่ยวกันอยู่แล้วมันก็จะต้องใช้หนี้ใช้เวรใช้กรรมกันอยู่ไปมันเป็นสิ่งที่เป็นอจินไตยเป็นสิ่งที่คิดไม่ออกแต่เป็นสิ่งที่บอกไม่ถูกบรรยายไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องที่เกินจะเชื่อเป็นเรื่องที่มันนึกไม่ถึงเราเคยเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ขณะนี้นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยนะอาตมาว่าก็คงปลอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมาพอสมควรในชีวิตนี้ที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยใครไปเจอมาบ้างแล้วอย่างที่อาตมากล่าวนี่ก็ไม่รู้ละอยากเจอไหมนี่ถามดูหน่อยแม้แต่ชีวิตนี้คุณเกิดมาคุณไม่เจอหรอกคุณฟังนี่พอรู้จะอาจจะดูหนังดูละครฟังนิทานฟังนิยายอะไรมาก็ตามใจฟังประวัติพงศาวดารตำนานอะไรก็ตามซึ่งมันมีเลวร้ายอย่างที่อาตมาเล่านี่มีแต่ชีวิตของเราไม่เจอขนาดนั้นเนี่ยแล้วคุณอยากจะไปเจอบ้างไหมล่ะก็คงไม่มีใครอยากเมื่อเกิดมาชาตินี้ชีวิตนี้มันไม่ไปเจอถึงขนาดนั้นก็บุญแล้วบุญแล้วแต่คุณแน่ใจไหมว่าคุณจะไม่เจออย่างนั้นแน่ใจไหมเพราะเรายังไม่รู้วิบากเก่าวิบากอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะเราไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อคุณยังไม่แน่ใจแล้วคุณจะทำให้แน่ใจได้ด้วยอย่างไรต้องเติมหลักประกันขนาดเป็นอรหันต์เนี่ยยังเป็นอรหันต์ขี้ทูดยังได้เลยเป็นอรหันต์แต่ก็เป็นขี้เรือนนะบางคนเป็นอรหันต์ตาบอดก็ยังได้เลยนะคุณอยากจะเป็นไม่ไรเป็นอรหันต์ขี้ทูดเป็นอรหันต์ตาบอดหรือเป็นอรหันต์ที่มีวิบากอกุศลที่เป็นอกุศลวิบากอยู่ในตัวนั่นแหละก็คงไม่มีใครอยากจะเป็นอยากจะได้เพราะฉะนั้นมันจะได้จะเป็นเนี่ยไปซื้อเอาตามห้างร้านขายยาซื้อห้างสรรพสินค้าคุณไม่มีสังคมคุณไม่มีญาติไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีมิตรสหายไม่มีระบบไม่มีวัฒนธรรมโดยเฉพาะไม่มีระบบบุญนิยมไม่มีวัฒนธรรมบุญนิยมไม่มีมนุษย์ที่มีความคิดความเห็นความเชื่อทางบุญนิยมอย่างมีสารณียะมีปิยกรณะมีขรุกรณะมีสังคหะมีอวิวาทะมีสามัคคียะมีเอกีภาวะอย่างที่เราเป็นเรามีกันเนี่ย Thank you. ยก็พลอยแต่จะพอเพ พ้อละเมอเสนอเพียงพร้อม